इस्तेमाल करें। तो हमारी गोष्ठी में बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई और सभी को कल के सेशन से काफ़ी संतुष्टि हुई। इनफैक्ट उससे पहले दिन के कुछ सवाल थे वो कल के उसमें सॉल्व हो गए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि प्रमाणित होने पर तुलना, मतलब तुलनात्मक अध्यात्म अध्या ये बात उससे पहले अध्ययन नहीं। हेलो, हाँ। दूसरा है कि जब हम पूरे दर्शन में जो भी बताया है वैसा अध्ययन करके जब उसके एंड पॉइंट को पाते हैं तो ही कॉन्फिडेंस मिलता है और उसके बाद ही बनता है कि हम बाकी चीज़ों में क्या ठीक नहीं रहा उसको हम समीक्षा या फिर जिसको बोल रहे हैं कि तुलना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये आया कि अगर हम किसी भी चीज़ मोहित हो रहे हैं, चाहे साक्षात्कार मुझे हो जाए इस बात का मोह है या फिर कोई और भी चीज़ का मोह है, तो मोह अपने आप में एक ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अनुभव का मोह हो चाहे साक्षात्कार का मोह हो, ये अपने आप में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको हमें ध्यान में रखना है। फिर है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि श्रेष्ठता की जो पहचान होती है परिवार में, तो उसमें एक पॉइंट ये आया था कि श्रेष्ठता जो है वो एक स्वयंस्फूर्त मतलब निकलने वाली चीज़ है। उसमें हम शासन करके या किसी को बहुत मना के नहीं कह सकते कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं तो प्लीज़ आप इस पद को स्वीकार करें, ये बहुत स्वयंस्फूर्त होने वाली चीज़ है। और इस प्रोसेस में मान लीजिए कोई अयोग्य व्यक्ति ही सिलेक्ट हो जाता है अमंगस्ट से 10 पीपल, तो भी उसमें ग्रोथ होने का पूरा चांस है ना। तो वो भी बात निकल के आई कि इट्स नॉट सच अ बिग ब्लंडर। और फिर अगला था पॉइंट कि ये पूरे प्रोसेस में ये जिस तरीके का व्यवस्था का मॉडल है उसे एक पॉजिटिव प्रेशर जेनरेट होता है एक व्यक्ति में कि वो ग्रो करे। और तो ये कंपटीशन से फ़र्क है। फिर है कि श्रेष्ठता की स्वीकृति होने से हम डिस्कशन मोड में आते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट। तो ये भी जैसे था कि अगर हमें कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो एक होता है कि मन में विरोध आना है, एक मन में आता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अगर हम किसी के श्रेष्ठता के अंतर्गत चल रहे हैं और वो हमको कोई बात कहते हैं करने के लिए, तो वहाँ पे यही हमारे में बनता है कि हम उस चीज़ को डिस्कस कर पाएँ कि ऐसा वो क्या देख पा रहे हैं जो हमारे लिए ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे। और कोई मुद्दा? ठीक है, ये हमारी गोष्ठी में चर्चा हुआ था। कब हो गए? नहीं, दूसरा माइक शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। हेलो, कल की जो गोष्ठी हुई थी उसमें कल का जो मतलब आज जो डिस्कशन हुआ सुबह उसमें जो फर्स्ट सेशन में हुआ था उसमें से कुछ बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज ज़्यादा गोष्ठी नहीं हो पाई क्योंकि हम दो ही लोग थे उसमें और दीदी थी, तो उसमें जो प्रमाणित होने वाला था वो बहुत अच्छे से समझ हुआ कि कैसे ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आपको प्रमाणित होना है तो आपको स्वयं जीना है, प्रमाणित होना है कि मेरे जैसे कोई जीने लगे, तभी आप प्रमाणित होते हो। तो ये कार्यक्रम आइसोलेशन में हो ही नहीं सकता है। प्रमाणित होने के लिए आपको सामने कोई चाहिए ही। और जो एक लक्ष्य वाली बात बोली गई थी कि कामना, पहले मुझे अपनी कामना देखनी है कि मेरी कामना क्या है, तभी मेरा लक्ष्य का निर्धारण हो ही सकता है। और जब हम किसी बुक को देखते हैं, बुक का एग्जांपल मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि ये बुक मेरे लिए नहीं है, इसका मतलब मुझे हुआ कि ये मेरा जो लक्ष्य है उसके मतलब उसके साइड में वो बुक नहीं है, इसलिए वो मुझे लगा कि नहीं वो मेरे लिए लायक नहीं है। कि जैसे मैंने MBA किया तो उस टाइम पे MBA की सारी बुक मुझे अपने लक्ष्य से मैच कर रही थी कि भाई मुझे MBA करना है, मैनेजर बनना है, ये सारी बुक मेरी उसी लिए है, तो मुझे बहुत अच्छे से अच्छी लग रही थी। और ये कंप्यूटर और ये सब नहीं अच्छा लग रहा था उस टाइम। अभी क्या है कि मुझे अभी, लेकिन लक्ष्य मेरा क्या है, कामना मेरी क्या है कि मैं समाधान और सुखी पूर्वक जीना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे जो बुक्स चाहिए, जो व्यक्ति प्रमाण चाहिए, मैं उसके, वो मेरा लक्ष्य है, उस तरह से मैं फॉलो करूँगी। तो कोई भी बुक खराब या अच्छी नहीं है, उसका एक लक्ष्य है, आपसे लक्ष्य से वो मैच नहीं कर रहा है। और श्रेष्ठता की स्वीकृति वाली बात थी कि श्रेष्ठता हमें अपने स्व मूल्यांकन के आधार पर ही स्वीकार करनी है। परिवार में जो बोला था भैया ने कल, ऐसा नहीं है कि आप मेरा निर्धारण करो कि दीदी आप बहुत अच्छे हो तो आप श्रेष्ठ हो, नहीं ऐसा नहीं। मुझे अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर ये है कि नहीं है, तो उस तरह से स्व मूल्यांकन वाली पत्नी थी। और मेरा एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, मतलब एक मुझे पूर्णता और पूर्ण में अंतर क्लियर नहीं हो रहा है, और पूर्ण दो अलग अलग शब्द हैं तो उनका मंत्र अलग होगा। और एक ये है कि मैं अगर अपने एग्जाम्पल लूँ तो मैं यहाँ पे पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी रह सकती हूँ, लेकिन भैया जब मैं अपने उसमें देखती हूँ जाके, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ तो गुड्डू बार बार आती है तो मुझे गुस्सा आता है कि तो ये सब क्यों हो रहा है। ये थोड़ा सा उस पर थोड़ा सोचा भी कि एक तरह से मैं उसकी सारी बात मान लूँ, मैं चली जाऊँ तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, एक तो ये कि सोल्यूशन निकला मैंने सोचा उस पर। लेकिन दूसरा फिर उसकी जिद मनमानी हो जाएगी कि मम्मा तो मेरी सारी बात मानती हैं, तो उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये दो कुछ थर्ड ग्रुप में हम लोगों ने सभी मुद्दों पे बात की, और मुझे ये बुक का मतलब अब बेसिक समझ आया कि हाँ, अगर हम बुक्स को अपनी सिर्फ सूचना लेकर चले और लक्ष्य के रूप में, अगर हम अपने लक्ष्य में क्लियर हैं कि हमें क्या करना है या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए अगर बुक्स को उठाएं और समझें उसके बारे में तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। लेकिन उसकी भाषा और आचरण में अगर श्रेष्ठ व्यक्ति की हम पहचान करें और उसके बाद उस सूचना को लेते हुए चलें, बुक्स को रेफर करते हुए चलें, तो बुक्स का असली अर्थ हमें भी समझ आएगा और हम भी आगे ही बढ़ पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और दूसरा जो शाम का हुआ था, उसमें विश्वास बना कि हाँ, सच में व्यवस्था में अगर हम परिवार की इकाई से बढ़ते बढ़ते जब व्यवस्था बनेगी, तो उस इकाई में विश्वास की वजह से जो आवश्यकता को हम पहचान पाएंगे, तो उसी विश्वास के बल पे हम लोग उत्पादन क्या कुछ भी कर सकते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन हो, फिर वो चाहे हमसे मतलब कि विरोध में हो या मतलब कि हम एक्सेप्ट ना हो, लेकिन जब वो विश्वास आ जाएगा और अपनी आवश्यकताओं को हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, तो उसके लिए उत्पादन, उसके लिए संबंध सब कर लेंगे। आप सभी को नमस्ते। गोष्ठी में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और जो जीने से लेकर जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जो परिवार सभा के बारे में बात हुई शाम को, उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। कैसे देख पाते हैं हम और किस आधार पर हम श्रेष्ठ मानव का स्वीकृति हो बन पाती है हमारे में, कि हम जो जिसपे जो हम जिस लेवल पे हम मतलब कम हैं उससे ज़्यादा को देख पाना ही श्रेष्ठ आदमी को पहचानना या स्वीकारना ये बन पाता है। तो इस पर हम बहुत सारी चर्चाएं की। और एक बात, जो हम साथ साथ जीने की योग्यता तभी आएगी जब हम किसी श्रेष्ठ मानव को स्वीकार पाएंगे। बस इतनी बात। तो दो प्रश्न के अलावा और कोई प्रश्न है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर के बाद। और किसी बंधु बांधव का कोई प्रश्न? वो जो चॉइस और हैप्पीनेस की बात किए थे आपने, उसको थोड़ा क्लियर करना। जहाँ पर चॉइस नहीं है वहाँ हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ चॉइस है वहाँ हैप्पीनेस है, इसको थोड़ा क्लियर करना। ठीक, आपने एक प्रश्न किया, पहले उसको कर लेते हैं। पूर्ण और पूर्णता, श्रेष्ठता की पहचान जो है उससे हम किस पॉइंट्स के आधार पर देखें, मतलब उसमें क्या क्या पॉइंट्स है श्रेष्ठता। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको स्पष्ट ही है कि जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व रूप में है, ये स्पष्ट है। ये सुना है आपने कभी, एग्जिस्टेंस इज बेसिकली को एग्जिस्टेंस। किन चीजों का को एग्जिस्टेंस है, क्या है फंडामेंटल वस्तु, क्या है जिनका कि सह अस्तित्व है? है और हाँ, और देखते हैं फंडामेंटल में जाएंगे तो पहले यह समझ में आता है कि दो तरह की चीजें हैं, एक व्यापक है जो कि ऊर्जा है, और एक प्रकृति है जो कि क्रिया है। व्यापक ऊर्जा रूप में है और प्रकृति क्रिया रूप में है, और ऊर्जा और क्रिया के बीच में सहअस्तित्व है। ऊर्जा की अपनी उपयोगिता है, क्रिया की अपनी उपयोगिता है, अगर हम सब भाषा के रूप में समझें तो। ऊर्जा के बिना क्रिया का कोई मतलब नहीं है, क्या करेगी भाई क्रिया है कोई चीज कहाँ, और ऊर्जा ही नहीं तो क्या करेगी, और क्रिया है और लेकिन ऊर्जा ही ना हो, ऊर्जा हो और क्रिया ही ना हो, तो दोनों का अब अस्तित्व में सह अस्तित्व है और दोनों ही है ना उपयोगिता और पूरकता है। तो इन दोनों के बीच में क्या सिद्धांत बना जिसको हम बार बार कर रहे हैं, उपयोगिता पूरकता। सह अस्तित्व में क्या नियम बना, उपयोगिता और पूरकता। समझ में आ गया, कुल मिला के यही समझ में आना है अपने को। और उपयोगिता पूरकता जब भी होगी, हर एक इकाई की अपनी उपयोगिता और दूसरी इकाई के साथ पूरक, तो दो चीजें हैं, एक व्यापक है एक प्रकृति है, दोनों की उपयोगिता है और वो एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शिप आ गई। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री शिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अस्तित्व में सह अस्तित्व में इन दोनों इकाइयों दोनों वास्तविकताओं में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक इकाई के स्वरूप में एक व्यापक के स्वरूप में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि सह अस्तित्व का मतलब हो गया निर्विरोध। बहुत छोटी छोटी बात है, और निर्विरोधता ही नियम है और यही न्याय है। कुल मिला के इतनी सी बात समझनी है। ये बात कब समझ में आई, अनुभव में समझ में आती है, अनुभव में ये समझ में आती है। अपने को नहीं आती क्या अभी समझ में, अपने को नहीं आ रही है? हमारी कामना भी ऐसी है और हमको ये समझ में आती है, इसमें कौन सी दिक्कत है कि एक एक पंखा है एक बिजली है, थोड़ी देर के उदाहरण कर लेते हैं, एक ऊर्जा है और एक क्रिया है, दोनों में आपस में एक दूसरे के पूरकता है क्योंकि दोनों की उपयोगिता है, अस्तित्व में कोई वस्तु ऐसी नहीं क्योंकि फंडामेंटल दो ही चीजें हैं, इन दोनों चीजों की अपनी उपयोगिता है और ये पूरकता है। इस प्रकार से अस्तित्व सह अस्तित्व है और उसमें क्या नियम है, उपयोगिता और पूरकता है, इसी को निर्विरोध कहते हैं और इसी को नियम कह रहे हैं, इसी का नाम न्याय है। न्याय हुआ कि नहीं हुआ, दोनों की बराबर इज्जत हो गई, सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, न्याय हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, दोनों बराबर 50-50% के पार्टनर है। ये फंडामेंटल प्रीमाइस है, ये अपने को ध्यान में रहने की बात, ये हमारे को तर्क में समझ में आ रहा है अभी। कैसे समझ में आ रहा है, समझने के अब तीन मुद्दे हैं, तीन तरीके हैं। पहला तरीका हुआ कि हमको तर्क में समझ में आ गया, तर्क लगाए अपन, थोड़ी बुद्धि लगाए, अपने को लगा कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन वो वाकई में ऊर्जा है या नहीं है, ये अस्तित्व वाकई में निर्विरोध है या नहीं है, तो अभी ये आगे देखते हैं। तो पहले लेवल पे तर्क में समझ में आ रहा है कि एक व्यापक ऊर्जा है, प्रकृति क्रिया है, और प्रकृति के फिर कई रूप अपन समझने जा रहे हैं कि एक जड़ है, चैतन्य है, और फिर वो चार तीन अवस्थाएं हैं, और ये है वो है। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि प्रश्न भूल गया मैं, है ना। तो इस प्रकार से ये तर्क में हमको समझ में आ गया, शिक्षा विधि से तर्क में समझ में आ सकता है। कितने को ये तर्क में समझ में आ गया कि हाँ ऐसे ही है, कितने को समझ में आता है, कितने को नहीं आया, तर्क में भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, और कितने को नहीं आया, दो दो लोगों को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्या समझ में आया वो बताओ, अभी समझ लेते हैं, कौन सा बड़ा काम, अब तक जो बोला मैंने उससे क्या मतलब निकला, यार कुछ तो बोला होगा तो उससे कुछ तो तुमको गया होगा खोपड़ी के अंदर, हाँ क्या गया वो तो बताओ, वर्ड तो लिखे ही हैं, अस्तित्व का क्या मतलब समझती हो, नेचर मतलब जो भी नेचुरल एक्टिविटीज हो रही हैं एग्जिस्टेंस की, वही एग्जिस्टेंस इज अस्तित्व, एग्जिस्टेंस में कोई नेचर भी है, तो किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस इज व्हाट, अस्तित्व इज इन द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस, द थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, द थिंग्स आर एग्जिस्टिंग इन इन रियल टाइम, है ना, इन को एग्जिस्टेंस, आज चांद भी है या नहीं है, सूरज है या नहीं है, धरती है या नहीं है, ये व्यापक है या नहीं है, बीच में जगह है, हवा है या नहीं है, पूरे यूनिवर्स को हम, यूनिवर्स का मतलब अस्तित्व है, है ना, उस अस्तित्व में प्रकृति है जिसको बोलते हैं ग्रह गोल, यूनिवर्स तक आप जा रहे हो, और ग्रह गोल चांद सूरज सितारे हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु मानव इतने सब जो है ये सब मिला के प्रकृति है, ये समझ में आ रहा है, और ये जगह है जिसमें ये है, ये सारा सामान किसी जगह पे है या नहीं है, तो एक तो सामान हो गया, और सिंपल भाषा में बात करते हैं, ये तो सामान है और ये वो जगह है, अब तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चांद सूरज सितारे एक सामान है, एक दूसरी भाषा में सिंपल भाषा में अगर उसको देखें तो क्या क्या चीज सामान है, हवा पानी मिट्टी लोहा लंगड़ है ना, सोना चांदी सितारा है ना, घास फूस चींटी हाथी बंदर बिल्ली कुत्ता आदमी घर मकान ये सब मिला के क्या है, ये प्रकृति, वेरी गुड, ये समझ में आ गया, और ये सब सामान किसी जगह में रखा जाएगा कि रखा जाएगा, तो इसको तो हम लोग परिचय शिविर में बहुत विस्तार से समझाते ही हैं, अभी और आगे कोई सेशन में समझाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये समझ में आ जाता है कि ये सब सामान किसी जगह में है, जगह की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस है इस अस्तित्व में, जगह की कोई कमी नहीं है, हर जगह ये जगह है, कहाँ कहाँ है, हर जगह ये जगह है, जहां पे सामान नहीं है वहां तो जगह दिखती ही है ही, जहां पे सामान रखा गया वहां पर भी जगह है, ये समझ में आया, टेंशन में तो नहीं आ रही हो, जबरदस्ती हाथ तो नहीं कर रही हो, इस प्रकार से क्या समझ गई, ये जगह हर जगह है और सामान कई जगह है कई जगह नहीं है, आज जहाँ है कल वहाँ आ ही सकता है, आज यहाँ नहीं है ये आगे रख दिया हमने यहाँ, लेकिन यहाँ पर भी जगह है, देखो अभी भी है ये और यहाँ पर भी है, सामान को हटाने से जगह हटती बढ़ती नहीं है, इसीलिए जगह पारगामी है, ये जगह पारदर्शी है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, कुछ कुछ उसमें बातें हैं जिसको हम समझ रहे हैं, ये जगह व्यापक है पारदर्शी है पारगामी है, ठीक हो गई बात, ये एक प्रकार का इसका लक्षण हो गया, और ये क्या चीज है, तो ये व्यापक ऊर्जा है और ये ऊर्जा पारगामी होने से प्रकृति को प्राप्त है, प्रकृति क्या चीज है, क्रिया है, उसका फंडामेंटल रूप क्या है, परमाणु है, ये बात समझ में आ गई, अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या इनकी लड़ाई है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों की कोई उपयोगिता है या नहीं है? सामान की अपनी उपयोगिता है कि नहीं? घर में सामान भी चाहिए और घर में जगह भी चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको? कई बार हम संतुलन खो देते हैं, सामान सामान इकट्ठा कर लेते हैं। कई बोले नहीं अब तो सामान रखूंगा ही नहीं, खाली रखूंगा घर, तो संतुलन का अभाव हो गया। तो इसका मतलब ये कि दोनों की अपनी उपयोगिता है या नहीं है? कैसे पता लगे दोनों की उपयोगिता है? माइक में बताओ। क्योंकि जगह होगी तभी सामान होगा, मतलब कि नेचर को अपनी प्रकृति, अपना जो भी एक्शन करना है, क्रिया करनी है, उसके लिए उसको जगह मिलेगी, उसको ऊर्जा चाहिए, उसको ऊर्जा मिलेगी। ये जगह अपने आप में ऊर्जा है, तो किसी भी क्रिया के मूल में ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? और कोई भी ऊर्जा प्रमाणित कैसे होती है? अगर उसकी क्रियाशील है ना, ये पंखा अगर काम नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं कैसे पता चलेगा आपको? इलेक्ट्रिसिटी अपने प्रमाण को प्रस्तुत कर पाएगी क्या? क्योंकि इसमें ऊर्जा है और ये चल पा रहा। पंखा होगा तो करेगी ना। हाँ। कुछ भी इक्विपमेंट ही नहीं तो नहीं, हम पता नहीं। तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है या नहीं है? है। और दोनों की एक दूसरे से पहचान है या नहीं है? इसी पहचान, दोनों की पहचान एक दूसरे से होती है, इसका नाम होता है निर्विरोध। निर्विरोध का मतलब क्या होता है? दोनों की पहचान एक दूसरे से होती है, जबकि दोनों अपने में कोई इकाई, मतलब एक वास्तविकता होते हुए भी उसके पहचान दूसरे के साथ सहअस्तित्व में होती है। ये निर्भरता नहीं है, ये सहअस्तित्वता है। सहअस्तित्व पूर्वक हमारी एक दूसरे के साथ पहचान होती है। तो पहचान का कोई क्राइटेरिया, सॉरी, पहचान का कोई क्राइसिस अस्तित्व में नहीं है। स्विच ऑन नहीं किए थे हम, ये बात समझ में आई? सुन रहे हो? ये बात समझ में आ गई? तो निर्विरोध अस्तित्व निर्विरोध है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल दो वास्तविकताएं हैं, उन दोनों वास्तविकताओं का आपस में पूरकता ही निर्विरोधता है। हर इकाई अपने में उपयोगी, दूसरी इकाई के साथ पूरक, इस प्रकार से उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत फंडामेंटली कहां से आ रहा है? अस्तित्व में से आ रहा है। ठीक हो गया? अब इसको हमने तर्क के लेवल पर समझ लिया, अभी समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ, या फिर व्यापक और अस्तित्व में ही अगर विरोध अगर दो इकाई बीच में क्या कर लेगी? आपका अस्तित्व और ये शेफाली का अस्तित्व में विरोध है। इफ इट इज विरोध इज इन द रूट कॉज, तो विरोध ही रिफ्लेक्ट होगा, मतलब होने को ही नकार रहे हैं फिर। हाँ, तो होने के स्वरूप में, अस्तित्व के स्वरूप में सहअस्तित्व ही है। सहअस्तित्व का मतलब ये कि अस्तित्व में जो भी इकाइयां हैं, अभी दो थी, अब दो से आगे कितनी भी लिखेंगे अपने को, है ना? ये जो इकाइयां हैं, जो भी वास्तविकता है, वो व्यापक एक इकाई नहीं है लेकिन वो भी एक रियलिटी है। तो इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक निर्विरोध है। अब मानव में निर्विरोधता प्रमाणित होना अभी शेष है। मानव कल्पनाशील है तो कल्पना विधि से उसके अंदर विरोध बैठा हुआ है ना? तो कल्पनाशीलता में भ्रमवश विरोध मानता है, प्रकृति उसको शोषण कर रही है ऐसा लगता है उसको। ठीक, तो मानव में अभी निर्विरोधता व्यवहारिक स्वरूप में नहीं आया है। तो आपको अभी किस लेवल पे समझ में आ गया? तर्क विधि से आपको समझ में आ गया कि मानव अस्तित्व निर्विरोध है, मानव को छोड़कर बाकी सभी इकाइयां निर्विरोध पूर्वक जी रही हैं। ऐसा आपको दिखता है, समझ में आता है या नहीं आता है? क्लियरली आता है? बहुत बढ़िया। आपको आ गया? दीदी क्या नाम है आपका? सरोजनी। बताओ सरोजनी, क्या लग रहा है आपको? नहीं आया, दोबारा पूछेंगे, तिबारा पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सबका रिविजन हो रहा है, सबको वैसे भी रिविजन चाहिए रहता है। मेरा भी हो रहा है। हाँ, अस्तित्व में सभी इकाई एक दूसरे के पूरक हैं और स्वयं में उपयोगिता, स्वयं में वो एक दूसरे की उपयोगिता को समझते हैं और ऊर्जावान है और दिया है। तो अस्तित्व में क्या है, कोई विरोध है? चांद का सूरज से विरोध, धरती का चांद से विरोध, ऐसा विरोध है कि एकदम आप जाओ ऊपर देखो आसमान तो शांति शांति बनी, एकदम झंझट ही नहीं है। ठीक, आप जंगल में जाए वहां भी शांति है, भले ही वो कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा हो, दौड़ रहा हो, भाग रहा हो, लेकिन उसके बाद देखेंगे कोई विरोध दिखता नहीं है, है ना? विरोध दिखता है? आपने कई बार देखा होगा कि एक हिरण है और हिरण को पीछे शेर दौड़ा, है ना? दौड़ा मस्ती से, शेर भी मस्ती दौड़ रहा है, हिरण भी मस्ती दौड़ रहा है, ऐसा कोई बहुत झंझट नहीं है। और पता लगा थोड़ा सा शेर दूर रह गया, पीछे रह गया, हिरण घास खाने लग गया, हिरण घास खाने लगे, बच्चे टीवी देख रहे हैं, अरे पीछे से कभी आ ही रहा है, अरे देख तो सही जरा पीछे, उधर कोई विरोध ही नहीं है, वो घास खाने लग गया भाई, और आपको को दौड़ा दे ऐसा। और उसके बाद भी घर पहुंच के आराम हो गया ऐसा नहीं है, उसकी तो उसकी ये मजाल, मेरे को दौड़ा दिया। ठीक है ना ये बात? तो अब जंगल में भी इससे बड़ा उदाहरण नहीं है जिसके लिए पूरी दुनिया में इतिहास बनाकर रखा है उटपटांग, उनके बीच में हमको तो कोई विरोध दिखता नहीं है ना। एक समय भागते जरूर हैं, है ना, उसके घास खाने लगाते हैं, बताइए क्या विरोध है? वो चींटी के सामने आप उंगली लगा तो चींटी जैसे भागती जैसे भागती, विरोध करती है आपका, है ना? आप करते हो उसका रास्ता रोकते हो, वो अपना रास्ता बदलती रहती है। तो प्रकृति में कोई विरोध नहीं है, अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, चूंकि अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है इसलिए प्रकृति में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल अस्तित्व से बाहर कोई चीज नहीं है ना। तो अस्तित्व में ही नहीं है तो प्रकृति में कहां से आ जाएगा और व्यापक में कहां से आ जाएगा? कहानी खत्म हो गई। अब सारा झंझट आदमी के गले में आ गया। हमारे गले में झंझट का कुल कारण क्या बना? जैसा अस्तित्व हमको समझ में नहीं आया, हम सब है ना आंख से देख के चले, जब शेर ने हिरण को दौड़ाया तो उसी दिन हम डर गए, उस दिन के बाद तक हमारे अंदर विरोध बना ही हुआ है। ठीक, तो हम कल्पनाशीलता से देखते हैं, कल्पनाशीलता से देखते हैं तो हमारे अंदर जो है अगर हम समझ जाएंगे तो सच्चाई हमको जैसी वैसी समझ में नहीं आई, उसके कारण हमने विरोध के रूप में मान लिया इसको, और परंपरा इसको सपोर्ट कर रही है। परंपरा इसको सपोर्ट नहीं करती तो हम नहीं मानते, जैसे धरती आज चपटी नहीं मानते, गोल मानते, हमने कौन सी रिसर्च कर ली है ना, कौन सा जी इज इक्वल टू 9.81 ये फलाना फलाना होता ही है, आपने क्या क्या तीर मारा इसमें? तो परंपरा कुछ जिस प्रकार से चलती है उस प्रकार से हम माने रहते हैं, आगे चलते रहते हैं। यदि परंपरा सही होती है तो हम सही मान के चलते हैं, सही मान के चलेंगे तो परिणाम ठीक आएंगे, परिणाम ठीक आएंगे तो हमारे को वेरीफाई होता रहेगा कि हाँ ऐसे ही है। इस प्रकार से वेरीफिकेशन की प्रोसेस है, एजुकेशन विधि से आप सब चीजों को वेरीफाई करने की बात, ये बात समझ में आई? इस प्रकार से ये बात समझ में आ गई। तो अस्तित्व क्या है? सअस्तित्व है और वो निर्विरोध है। निर्विरोधता का सिद्धांत क्या होता है? उपयोगिता पूर्वकता। मानव में भी इसको लेके आते हैं अभी, और फिर शेष प्रकृति में भी किस प्रकार से उसको अपन समझ लेते हैं। जो फंडामेंटल प्रश्न में बात हो रही थी उसको समझ लेते हैं। ये जो व्यापक है इसको आप काट नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। सिंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इट नथिंग कैन हैपन इन दिस, इसलिए इसको कहते हैं ये पूर्ण है। और ये पूर्ण वस्तु पारगामी है। पारगामी समझते हैं? पारगामी का मतलब जैसे वो पिक्चर में दिखाते ना भूत दीवार के पार हो जाता है ना, वैसे ही ये व्यापक जो है सभी सामान के आर पार रहता ही है। ये व्यापक जो है सभी सामान के आर पार रहते ही है। ये हाथ यहां पर है, यहां पर भी जगह देखिए है ना, हवा हट जाएगी यहां जाएगा तो वो जगह कहां चली गई? वो जगह इतनी महीन है, बारीक है कि वो इसके अंदर चली गई। तो ये पारगामी है, तो कहीं भी ये हाथ रहता है तो व्यापक इसको प्राप्त रहता ही है। तो ऊर्जा के रूप में ये पूर्ण वस्तु ऊर्जा है और ये प्रकृति को क्या रहता है, प्राप्त रहता है, ठीक है ना। ऊर्जा जो है ये पूर्ण है और ये प्रकृति को प्राप्त रहती है। प्राप्त रहने से क्या हो गया, इसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है, इसमें एक्टिविटी है। एक्टिविटी का क्या होता है, अब आगे डायरेक्शन बनेगा, एक्टिविटी होगी तो कहीं आगे बढ़ेगी। तो पूर्ण ऊर्जा को प्राप्त कर प्रकृति पूर्णता के लिए क्रियाशील हो जाती है। अब पूर्णता किसमें है, पूर्णता के लिए क्रियाशील हो गई, क्रियाशील रहती है। थोड़ा कठिन लगेगा तो आराम आराम से बात करते हैं। जैसे रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया, काफी दिन से नहीं खाया तो बनाया कभी, तो हम क्या करते हैं, एक गोला बनाते हैं और एक चाशनी बनाते हैं। चाशनी मीठी होती है, गोला मीठा रहता है। अब चाशनी तो जैसी वैसी हम उल्टा कर देते हैं, वो गोला इस प्रकार से बनाते हैं कि उसमें चाशनी अंदर प्रवेश कर जाती है। तो मीठा मीठा तो चाशनी देती है, लेकिन वो मिठाई उसको, मीठा उसको पारगामी होने से वो प्राप्त हो जाती है और रसगुल्ला मीठा रहता है। इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है ये परमाणु के रूप में है और ये परमाणु को ये ऊर्जा प्राप्त रहती है, तो परमाणु पूर्ण होने के लिए काम करने लगता है, पूर्ण होने के लिए काम करने लगता है, क्योंकि पूर्णता का फ्लेवर उसमें आ गया। जैसे मिठाई का फ्लेवर आ गया ना उसमें मीठा, वैसे ही ये पूर्ण वस्तु ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा प्राप्त होकर क्रियाशील भी है और फ्लेवर भी उसी का है, डायरेक्शन भी उसी का है। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पूर्ण वस्तु ऊर्जा होते हुए ये ऊर्जा उसको प्राप्त होती है और पूर्णता का फ्लेवर उसमें बना रहता है, तो वो भी परमाणु पूर्ण होना चाहता है। अब यहां से परमाणु में विकास शुरू हो जाता है, तो पूर्णता के लिए क्रियाशील रहती है। अब ये कार्यक्रम बना, विकास की ओर दिशा बनाई है, विकास की गति और दिशा। किस में विकास हो रहा है, अस्तित्व में विकास हो रहा है या प्रकृति में हो रहा है? प्रकृति में हो रहा है का मतलब क्या है, प्रकृति फंडामेंटल रूप में क्या है, परमाणु है। प्रकृति क्या चीज है, इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे, फाइनली अणु आएगा, उसके टुकड़े करेंगे, परमाणु तक पहुंच जाते हैं। प्रकृति का मतलब इतना है कि परमाणु, तो कुल मिला के अस्तित्व तो छोटी सी चीज निकली, परमाणु और ऊर्जा, इतना छोटा सा अस्तित्व है, छोटा अस्तित्व है, इतना छोटा दिखता भी नहीं है, समझ में आता है, लेकिन जो दिखता नहीं है वो भी समझ में आता है। परमाणु भी दिखता नहीं, व्यापक भी, व्यापक तो फिर भी दिखाई देता है हमको, है ना, परमाणु दिखाई नहीं देता, दिखाई देता आपके हमारे बीच में जगह दिखाई देती है, लेकिन परमाणु तो वो भी दिख नहीं रहा है, ठीक, अगर रहता तो है ही। अब इतने छोटा सा अस्तित्व है, एक छोटी चीज हम समझ नहीं पाए कि परमाणु और व्यापक मिलकर अस्तित्व है, ये दोनों के सारे नियम सिद्धांत समझना है, बाकी कोई झंझट है नहीं। ये समझ में नहीं आया तो सारी दिक्कतें हैं, छोटा सा गलती, कुछ है ही नहीं। जैसे बाबा हर बार बोलते हैं मैं पूरा अस्तित्व का चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा देख के आया हूं, तो हमको लगता है कहाँ कहाँ भगे होंगे, कहाँ कहाँ गए होंगे ना, चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा देखा हुआ हूं। चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा का मतलब क्या, अभी ये कुल तो इतनी चीज है ना, और वो चप्पा चप्पा का मतलब वही है कि अब वो किस प्रकार से पूर्णता और पूर्णता की और गति और दिशा, ये सब चप्पा चप्पा चरखा चले उनका, है ना, है ना, सुन के थोड़ा रहस्य में था, क्या बाबा वो सब जगह घूमे, हाँ सब देखा हुआ, दूसरे ग्रह पे भी गए, हाँ वो भी गया, ठीक, तो वहां आदमी कैसा रहता है, उसका नाक कैसा है ना, अपना बहुत सारे हैं, हो गया ठीक है ना ये बात। अब आप भी बोल सकते हो कि मैं भी अस्तित्व को पूरा समझ लिया हूँ। क्या है? दो ही तो चीज है, परमाणु है और ऊर्जा है, ठीक, इतनी चीज है। इसके अलावा हो तो बताओ, ढूंढ के आओ, घूम के आओ पूरे अस्तित्व में, दौड़ा अपनी कल्पना, नहीं दौड़ा सकते, दौड़ा ही है, दौड़ाने के बाद इतना ही मिलता है, इससे अधिक नहीं है, ठीक। अब यह हो रहा है विकास, तो पूर्णता के लिए, पूर्ण वस्तु को पाकर प्रकृति पूर्णता के लिए क्रियाशील हो गई। यह सेंटेंस याद रहेगा, पूर्ण को प्राप्त करके पूर्णता के लिए क्रियाशील रहती है प्रकृति। परमाणु में रात दिन क्रिया हो रही, कौन क्यों काम कर रहा हो, क्या हो रहा है, तो विकास के लिए, पूर्णता के लिए कार्यक्रम हो रहा है। पूर्णता का स्वरूप क्या है, इसी को काफी विस्तार से हमको समझना पड़ेगा, अभी तो हम सार में समझते हैं। पूर्णता का जो पहला स्वरूप बना वो बना गठन पूर्णता, जिसको कहा कि जड़ परमाणु जो है जड़ से चैतन्य का बाद बना। फिर जो जड़ नहीं बना, वो जड़ से चैतन्य नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वो भी पूर्णता के लिए क्रियाशील था, तो क्या हो गया, उसने कोई दूसरी दूसरी चीजें बना ली, है ना, वो अणुबंधन में आ गया, फिर वो कुछ रचना हो गया, है ना, फिर वो कोशिका हो गया, फिर वो जीव का शरीर हो गया, और फिर वो मानव शरीर हो गया। तो ये जो जड़ जड़ इकाई थी, वो ये क्रियाशील करते करते कोई तो चैतन्य में परिवर्तित हो गई, और कोई जो है ना इसमें चली गई, ये यहाँ पहुंच गई, और ये एक प्रकार से आगे पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और मानव ज्ञानावस्था के रूप में ये देखने के रूप में बनता ही है। तो ये विकास क्रम कहा, इसको विकास क्रम कहा, इसको विकास कहा। तो गठन पूर्णता तक हम पहुंच गए, जीवन रूप में आ गए, चैतन्य उसको बोला जीवन। तो पूर्णता का मतलब क्या निकला, पहला मतलब निकला पूर्णता का गठन पूर्णता। अब दूसरी पूर्णता किसमें होनी है, जीवन में ही पूर्णता आनी है, मानव में आनी है। मानव में क्या पूर्णता आनी भाई, तो पहले आई जिसको हम लोग कह रहे हैं विचार पूर्णता, इसी को दर्शन में पढ़ोगे आप क्रिया पूर्णता। तो विचार पूर्णता से क्रिया पूर्णता तक, बोध से साक्षात्कार बोध से अनुभव तक का जो कार्यक्रम है उसको बोल रहे हैं क्रिया पूर्णता। तो पूर्णता का दूसरा घाट है विचार पूर्ण होना और किसके आधार पर क्रिया पूर्ण होना। अब तीसरा घाट क्या निकल के आता है, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, थर्ड स्टेप ये निकल के आता है कि हम जब विचार पूर्ण हुए तो विचार पूर्ण होने के बाद हम किस प्रकार से व्यवस्था को देख पाए, समझ पाए, और व्यवस्था में एक मानवीय आचरण को व्यक्त कर पाए। मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यवस्था से कम में व्यक्त ही नहीं कर सकते। ये पेन का जो आचरण है कहां व्यक्त होता है, इनके बीच में एक व्यवस्था है, बोर्ड के बिना पेन का आचरण को कहां ढूंढने जाओगे। तो मानव में भी जो मानवीय आचरण है इसलिए व्यक्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है। और व्यवस्था क्यों नहीं है, क्योंकि मानव इसको समझा नहीं था अब तक, है ना, संक्रमण हुआ नहीं था, तो जीव चेतना में व्यवस्था समझ में नहीं आई। तो जीव चेतना में व्यवस्था समझ में नहीं आई तो मानवीय आचरण व्यवस्था नहीं बनी, तो मानवीय आचरण नहीं बना। अब व्यवस्था विहीन कोई मानवीय आचरण नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे आप कहीं भी कचरे में पड़े रह के आप वहां मानवीय आचरण कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप तो वहां भी नहीं चाहते थे मानवीय आचरण करना, वहां पर आपके ऊपर दबाव है उस प्रकार का आचरण करना। इसको बहुत साफ सुथरा हमको समझना चाहिए। यहां पर कुछ नहीं कह रहे हैं कि कीचड़ में कमल की तरह खिले रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यार कीचड़ क्यों है तो समझो, है ना, हम एक व्यवस्था में ही मानवीय आचरण को व्यक्त कर पाते हैं। तो विचार पूर्णता जिसको बोले क्रिया पूर्णता तक पहुंचने के स्वरूप में ये हो चुका है। एक बार क्रिया पूर्णता एक बार हो गया, अनुभव हो गया बाबा जी को, वो विचार में कन्वर्ट कर दिए, वो विचार हमारे पास आ गया, अब विचार से हम चलते हैं। तो विचार चलने के बाद कहां पहुंचते हैं, हम चलते हैं व्यवस्था की ओर। व्यवस्था में ही आचरण को प्रमाणित करेंगे। मानव का क्या आचरण होना चाहिए अभी तक पता ही कहां चल रहा है। व्यवस्था के अभाव में हम मानवीय आचरण कर ही ना पा रहे, छीना झपटी लुका पटी है ना, अपने को बचाना ये सब में लगे हुए, मानवीयतापूर्ण आचरण कहाँ कर पा रहे हैं? हम उस सम्मान के साथ नहीं जी पा रहे हैं जिसके एक्चुअली हम हकदार हैं, जैसे हम जीना चाहते हैं, वो तो नहीं हो रहा है। तो व्यवस्था विहीन कोई मानवीयतापूर्ण आचरण को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा विधि से ये जो क्रियापूर्णता, अनुसंधान विधि से जो क्रियापूर्णता हुई बाबा जी को, वो शिक्षा विधि में आकर विचार पूर्णता के लिए हमारे काम करता है, हमको समझ में आता है। ऐसे समझने को तर्कपूर्ण समझना कहते हैं। कैसे समझना कहते हैं इसको? यहां तक तर्कपूर्ण समझना हुआ है ना, ये जब क्रियापूर्णता हुआ वो एक आगे की स्टेप हो गया, लेकिन हमारे को उसी का दूसरा भाग तर्कपूर्ण समझ में आने का बनता है। अब ऐसे समझ के साथ चलते हम व्यवस्था पूर्वक जीते हैं, व्यवस्था के ढांचे खाचे में आते हैं, तो मानव एक मानवीय आचरण को व्यक्त कर पाता है। उस आचरण को व्यक्त करने का नाम है आचरण पूर्णता। तो विचार पूर्णता और आचरण पूर्णता के योगफल में अब क्या आ जाता है? परंपरा की पूर्णता। तो पूर्णता से क्या मतलब है? क्या नाम है दीदी? क्या नाम है आपका? नेहा। शाही भरनी है इसमें भैया, है अभी नहीं, जेको भर देना वो ठीक। तो पूर्णता का क्या मतलब हुआ? पहला पूर्णता हुआ गठन पूर्णता, दूसरा पूर्णता हुआ क्रिया पूर्णता, और जो शिक्षा से आया तो विचार पूर्णता, और उसके आधार पर आया आचरण पूर्णता। ये प्रकार के तीन बेसिक पूर्णता है। ये पूर्णता अगर हो गया, आचरण पूर्णता तक पहुंच गए, तो परंपरा की पूर्णता हो गई। परंपरा की पूर्णता का मतलब भी हुआ कि संस्कृति पूर्ण हो गई है ना, सभ्यता पूर्ण हो गई, विधि पूर्ण हुआ और व्यवस्था पूर्ण हुआ। तो संस्कृति पूर्णता, सभ्यता पूर्णता, विधि पूर्णता और व्यवस्था पूर्णता। तो पूर्ण के अनुभव से पूर्णताएं सब स्पष्ट हो गई। ये तो संक्रमण में जीव चेतना से मानव चेतना में आने पर आदरणीय नागराज जी को ये पूर्ण का अनुभव हो गया, उसके आधार पर मानव में क्या पूर्णता होनी है आगे के क्रम में, क्योंकि ये तो सबके साथ हो ही रखा है, खाली ये दो स्टेप तक पहुंचना है। ये दो स्टेप तक पहुंचने के लिए जो है वो अब शिक्षा की बात हो गई। अब यहां से हमारे को समझ में आने लगा, और तर्क विधि से हमको समझ में आ गया कि क्या पूर्णता है, कैसे कैसे होती है। अब तर्क कर तर्क के आधार पर चलने पर हमारे को दूसरी डिग्री का समझना क्या हुआ कि हम मानव मानव के साथ निर्भयता पूर्वक जीने लगे। तो निर्भयता पूर्वक अगर जीते जाते हैं, अगर ऐसा जी पाते हैं, तो इसको कहते हैं कि अब व्यवहार में हमारे को समझ में आ गया। समझने का दूसरा स्तर है व्यवहार में, और समझने का तीसरा स्तर है कि वाकई में ये व्यापक ऊर्जा है या नहीं, वाकई में मैं जो गठनपूर्ण परमाणु हूं या नहीं। तो ये दोनों को समझने का बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं तात्विकता। तो व्यवहारिकता है ना, इसको बोलते हैं तार्किकता और तात्विकता। समझने के ये तीन पड़ाव, समझने के ये तीन पड़ाव हैं, डाल दी। समझने के तीन स्टेज। अनुसंधान विधि से क्या हुआ? अनुसंधान विधि से तत्व से व्यवहारिकता और व्यवहारिक से तार्किकता बना रहा। अध्ययन विधि से क्या होने वाला है? तर्क, तर्क से व्यवहारिकता और व्यवहारिकता से तात्विकता। ये अध्ययन विधि है और ये अनुभव विधि है, ये हमको समझ में आया। तो तीन डिग्री में हमको समझ में आना है। जैसे पहले डिग्री में आपको ये समझ में आ गया अभी तर्क विधि से कि इस अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, जैसे इसने बता दिया इसको समझ में आ गया, तो पहला एग्जाम पास हो गया। कौन सा पहला एग्जाम? तर्क वाला। लॉजिकली नाउ यू गॉट इट कि ऐसा ऐसा है, इट इज ओनली लॉजिकली, इट डजेंट मीन कि ये हवा में है, लेकिन सिर्फ लॉजिक कोई चीज फाइनल नहीं करेगा। लॉजिक से हम लॉजिक से अगर क्वालिफाई करेंगे तो हम आगे जाएंगे, व्यवहार में लेके आएंगे उसको। तो आप संबंध में हम निर्विरोध पूर्वक जिएंगे अध्ययन विधि से, अनुकरण विधि से, अध्ययन और अनुकरण विधि से, अभ्यास विधि से हम निर्विरोध होते हैं। निर्विरोधता जब पहुंचती है तो उसके क्षण में ही तात्विकता स्पष्ट हो जाती है। तो समझना तीन धरातल पे है, तर्क में समझना, व्यवहार में समझना और अनुभव में समझना, तात्विकता में। तो तात्विकता में क्या समझना रहेगी आपने को, दो ही चीजें समझना रहेगी, वाकई में मैं परमाणु हूं या नहीं तत्व रूप में, सुन के तो लग रहा है कि ऐसा होता है ना, और वाकई में ये जो व्यापक ऊर्जा है कि नहीं और ये पारगामी है कि नहीं, इसी का जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये अनुभव में पकड़ में आने के बाद कौन से लेवल पे, तत्व रूप में। तर्क और व्यवहार में आप और हमारे बस का है, ये ऐसा नहीं कि ये अनुभव के बिना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। अनुभव के बिना नहीं होते बात ठीक है, अनुभव तो आ चुका है ना, अपने पिताजी के पास रखा हुआ है, मानव परंपरा में आया हुआ है। तो अब अनुभव पूर्वक ही तर्क और व्यवहार में भी पूर्णताओं को हम पहचान पाते हैं। इस प्रकार से समझने के तीन स्टेजेस हमको समझ में आते हैं। समझने के कितने स्वरूप बनता है, तीन। पहला स्वरूप में क्या करते हो, तर्क में कोई एक शब्द का प्रयोग यहां से होता है, आप अपनी कल्पनाशीलता उसके साथ लगाते हो और किसी पॉइंट पर आपको लॉजिक लग जाता है कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है। जैसे कोई बोल दे कि भाई अभी सुखी नहीं होते हो, बोले सुखी क्यों नहीं होते, बोले उल्टा उल्टा चल रहे हो, हर काम उल्टा करते हो, तो उल्टे का उल्टा करो सीधा तो सीधा हो जाएगा, बोले ठीक है तो क्या करें, तो आप बना पैर के बल मत चलो, हाथ के बल चलो तो आप सुखी हो जाओगे, ये आपको बता दिया। अब आप सोचने जाते हो ये इसमें क्या हो जाता, ब्लड सर्कुलेशन से सुख दुख का संबंध है क्या, है ना, ब्लड नीचे ज्यादा बह रहा है अभी इसलिए दुखी हो रहे हैं क्या, सिर की तरफ बहने लगेगा तो सुखी हो जाएंगे क्या। अब आपको ये सूट नहीं करता है, तो आपको लगता है ये कुछ हवा मत फेंको यार, ठीक है ना ये बात। तो पहला आपका जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन क्या बनता है, कहाँ एग्जामिन करते हो आप उसको, तर्क में। सपोज वो तर्क में सूट नहीं करेगा तो आप उसको आगे बढ़ोगे ही नहीं, लेकिन तर्क ही अंतिम बिंदु हो गया ऐसा नहीं है, तर्क के बाद आपको उसको ले जाना पड़ेगा व्यवहार में, आप ऐसा जीना पड़ेगा। ऐसे जीने जाते हैं तो जीने का स्वरूप जहां तक पहुंचता है, उस स्वरूप तक पहुंच जाए जहां तक कि अनुभव होने की पात्रता बनेगी, तब तक वो अनुभव नहीं होगा तब तक वो जीना भी पूरा नहीं पड़ेगा। इस विधि से ये दोनों मिलकर चलेंगे आगे, और जिस क्षण हमारा जीना पूरा पड़ेगा उस समय अनुभव हमको रहेगा ही रहेगा, ये भी तर्क पूर्वक मैं आपको कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं, तर्क पूर्वक आपको कह रहा हूं। आपके तर्क में इसको बिठा लेने के बाद हम अभ्यास के लिए तैयार हो जाते हैं, तर्क में नहीं बैठेगा हम अभ्यास के लिए तैयार होने वाले नहीं है। गुप्ता जी ठीक है कि नहीं बात। तो समझने के तीन चरण है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। पानी पिला दो महाराज, तो और क्या, मजेदार के लिए आए थे आप, क्या यार भाई साहब और क्या बचा बताइए। पूरा सॉलिड कार्यक्रम है महाराज, समझ में आने के बाद आदमी नाचता ही है, कूदने लगता है अंदर अंदर टड़ाधड़, ये तो जोरदार हो गया। इसीलिए दर्शन में आप जगह जगह पढ़ेंगे लिखा ही रहेगा कि हर मानव इसके निकटवर्ती है, तर्क उसका शक्ति जग ही चुका है, व्यवहार में अनिवार्यता बनी चुकी है, लड़ झगड़ के मर गए थक गए हार गए हम, अब कुछ बचा नहीं हमारे पास, पूरे सरेंडर हो गए, बड़े बड़े तोपची के है ना खीसे निपुर गए, बत्ती से बाहर हो गई है ना, तो अब बचा क्या, अब ये यहाँ आके अटक ही गए अपन, बैठे ही हैं अब, और अनुसंधान हो गया, अनुसंधान विचार विधि से व्यक्त हो गया, शिक्षा विधि से, उसके बाद कोई बचा नहीं रहता है। अब अपने को खाली क्या करना है, उस भाषा जिसका जो प्रयोग हो रहा है उसके साथ कल्पनाशीलता को बढ़ाना है, बैठाना है उसके साथ, वो बैठा लीजिए, बैठाने के बाद आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, उसका अनुकरण करना शुरू कर देंगे, अनुकरण होने के बाद अपना व्यवहार पूरा पड़ जाएगा, व्यवहार पूरा पड़ गया हो गया कहानी, समझना पूरा हो गया जी। ये बिल्कुल भी एंडलेस नहीं है, समझते चले जाओ समझते चले जाओ, इसका मतलब कहीं गलत जा रहे हो। यार इस बार तो और ही कुछ बातें खुल गई, इसका मतलब पीछे कुछ नहीं खुली थी। ये कोई उस प्रकार का सुख नहीं है, किसका कौन सा बोलते हैं ना उसको, हैं बुद्धि विलास, कि खूब बुद्धि लगाइए खूब मजा आएगा आपको, ऐसा नहीं। सिंपल सिंपल बहुत प्रैक्टिकल बात हो रही है, ठीक। तो ये इसका समझने का तृप्ति बिंदु है जी। कौन से दो पॉइंट भाई? तर्क से समझना आता है और निर्विरोध होते तो व्यवहारिकता हो गई, ये तत्व वाली बात थोड़ा डिफाइन करेंगे। हाँ, तत्व तात्विकता का जो अनुभव है, अनुभव पुरुषार्थ विधि से नहीं है, पुरुषार्थ यहीं तक है, ये तो परमार्थ विधि से, जैसे मैंने बताया गुड़ मीठा होता है या नहीं, इसको अपन समझने जाते हैं। सबसे पहला मुद्दा आता है तर्क, गुड़ क्या चीज होता है, बोले गन्ना देखा है, बोले हाँ, गन्ने में रस होता है, हाँ, बोले हाँ होता है, तो वो रस निकालते हैं, अच्छा वो कैसे निकलता है, तो चपड़ा देते हैं निकल जाता है, ठीक है। तो गन्ना मीठा होता होगा तो गुड़ मीठा होता ही होगा, ऐसा मतलब रस मीठा होता होगा ऐसा हम अनुमान करते हैं। अब ये सब तर्क है हमारे, तर्क के हमको कि ठीक है ये बात तो ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, व्यवहार में आना पड़ेगा। व्यवहार में आने का मतलब वाकई में तो गुड़ बनाना पड़ेगा या कोई बना बनाया गुड़ मिल जाएगा, तो आप बना बनाया गुड़ मिल गया तो आप उठा के व्यवहार करना पड़ेगा, आपको उठा के कितना बड़ा काम करना पड़ेगा, उसको उठा के जीप पे रखना पड़ेगा, ये महान काम आपको करना पड़ेगा, ठीक। शार्थ उसके बाद परमार्थ है, उसके बाद आपके हाथ में नहीं है, उसके बाद वो घुलेगा जीप के साथ और जीप के साथ जो कुछ भी होना होगा उस समय वो होगा। जिस समय आप बोलोगे मीठा है उस समय आपको उसका अनुभव बना ही रहेगा। अब बोलिए इससे सिंपल और क्या बताएं, उसके अनुभव के बिना आप कैसे बोल पाओगे मीठा है ये। तो निर्विरोधता के स्वरूप में अनुभव होता है, निर्विरोधता का जो स्वरूप है वही अनुभव का स्वरूप है। तो निर्विरोधता होने के एक सेकंड पहले एक क्षण पहले आपको अनुभव हो ही जाता है, तभी आप कह पाते हो कि ये मिठाई मिठाई हो गया हो गया। तो अब इसके लिए आप क्या कर रहे हो, अनुभव के अनुभव तो कार्यक्रम नहीं है, सारे कार्यक्रम अनुभव में डिफाइन हो रहे हैं, अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है। तो कार्यक्रम क्या है, समझना और जीना, समझना जीना और फिर समझा देना किसी को। तो समझना जीना कार्यक्रम बना, ना कि समझना और अनुभव करना। जो कुछ हम समझ पा रहे हैं इसको इसी स्वरूप में यदि हम तर्क को पहले सेट कर देते हैं, व्यवहार के लिए अपने को तैयार कर देते हैं, व्यवहार अभ्यास में आते हैं, व्यवहार अभ्यास का कोई बिंदु जब पहुंचता है, जब प्रमाणित होने के पहले वो अनुभव उसमें समाया ही रहता है, क्योंकि अनुभव से शुरू किया था। तो नाउ अनुभव इज नॉट एजेंडा, आई शुड नॉट वेट फॉर द अनुभव, रादर आई शुड गो एंड वर्क एंड गेट सम गुड़, है ना। तो वो गुड़ हम खाएं, अपना काम गुड़ खाने का है, उसकी मिठास का अनुभव अब अस्तित्व सहज विधि से होने वाला है। यार एक अनुभव संपन्न व्यक्ति बोल रहा है अस्तित्व ऐसा है और हमको तर्क में समझ में आ गया, व्यवहार करने जाते हैं, वो होने वाली बात है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। बोलिए ये अध्ययन विधि में कोई डार्क जोन है क्या, कोई जहां कुछ छोड़कर रखा हुआ है, अंधेरा नहीं है इसमें कहीं भी, एकदम साफ साफ है, कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। अब निर्विरोधता के स्वरूप को समझना कि मानव में निर्विरोधता का स्वरूप क्या बनता है, इसको कल्पनाशीलता में लाना पड़ेगा। इसको लाकर इसको समझकर अपन क्या करने वाले, एक अवधारणा बनाने वाले हैं, अपने में बनने वाली है कि भैया किस प्रकार से मानव मानव के साथ, मानव परिवार में, मानव समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में एक किस प्रकार से निर्विरोध होकर जी सकता है, उसका एक कंसेप्ट प्लान हमारे पास आता है। वो उस कंसेप्ट प्लान, वो प्लान भी बनता रहता है, उस पर काम भी चलता रहता है। प्लान बनेगा काम नहीं चलेगा ऐसा नहीं होता है, जो लोग काम नहीं कर पा रहे उनका मतलब प्लान ही तैयार नहीं है उनके पास, प्लान बनने के बाद कोई रुकता ही नहीं है, कोई रुकता है। प्लान प्लान का मतलब होता है क्या करना, क्यों करना, कैसे करना, कब से शुरू करना और अभी क्या करना, ये यहाँ तक के उत्तर हो गए, उसका नाम होता है प्लान इज रेडी। तो वो जिसके पास प्लान रेडी होगा वो काम करेगा। अभी ठीक पकड़ में आया? तात्विक का मतलब तत्व, तत्व का मतलब होता है, है? जैसे आपको कहा गया आप जीवन हो, तो तर्क से तो आपको ठीक लग रहा है कि जीवन है। अब जीवन अपने अपने को व्यक्त करता है व्यवहार से, तो वो शरीर का उसका साधन है, वो शरीर का साधक है। अगर ये अब ये आप व्यवहार में आप लेके आते हो, इसको बोले व्यवहार, आप इसके आधार पे व्यवहार करते हो। अब जीवन है या नहीं है ये अनुभव पता चलता है, अनुभव पता चलता है कि जीवन है या नहीं है, या है तो किस प्रकार, उसको कह रहे हैं तत्व ज्ञान। क्या कह रहे हैं उसको? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञानी क्या है, कौन है भाई? तत्व ज्ञान का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु जैसी है वो अनुभव में वैसी ही समझ में आती है, उसको कहा तत्व ज्ञान। तो पहले हमको तत्व ज्ञान होगा या तर्क ज्ञान होगा? तर्क ज्ञान के बाद क्या करेंगे? व्यवहार ज्ञान। दोनों ज्ञान से संपन्न होने पर वो अनुभव तर्क तत्व ज्ञान उसमें बनाए रहते हैं। अभी समझ में आया तत्व? ये वस्तु कोई चीज है, ये तत्व है, लेकिन ये दिखता है ऐसा पेन जैसा है, लेकिन है क्या? ये क्या है? ये परमाणु है, ये समूह है। तो है तो बेसिकली फंडामेंटली परमाणु। तो अगर पेन तत्व रूप में क्या है तो क्या है बोलो? परमाणु। आपका शरीर तत्व रूप में क्या है? परमाणु। आप क्या हो तत्व रूप में? वो आप भी परमाणु हो, गठनपूर्ण परमाणु। अरे जब प्रकृति में सब चीजें तत्व रूप में परमाणु, तो मानव अलग से कहां से हो जाएगा? इतना ही है कि क्वालिटी डिफरेंस है, जड़ जड़ परमाणु और चैतन्य परमाणु। हो खत्म हो गई कहानी। ये जो अनुभव होने से ये तत्व रूप में समझ में आता है, इसका मैं एग्जैक्टली बैठ नहीं रहा। एग्जैक्टली तो अनुभव में बैठेगा ना आप ये तर्क में, और अनुभव को तर्क में बिठाना है। आप कह रहे हैं कि तत्व रूप में है, तो अब ये परमाणु की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अनुभव होगा तो ही वो समझ में आना है कि गठनपुंड का गठनपुंड परमाणु, ऐसा हाँ, कह रहे हैं। तो अनुभव में ये पकड़ में आया कि मैं जीवन परमाणु हूँ और मैं व्यापक में संपर्क हूँ और यही अस्तित्व है। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, और अभी मेरा रोल क्या है यहाँ पर, जीना कैसे, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये तत्व में अनुभव में आया। लेकिन अनुभव को बताया जा सकता है, बताया गया है, तो आपको वही अनुभव में जो वस्तु आई थी अब वो तर्क में आ पा रही है एक लिमिट तक। अनुभव तो पूरा तर्क में जाएगा ऐसा थोड़ी है, अनुभव से तर्क तक बनता है कड़ी, इसलिए तर्क वहां कोई एक सीमा तक आपको बता देता है। कितना सीमा तक बता देता है? जिससे कि आप व्यवहार तक दौड़ जाओ। व्यवहार उसके बीच की कड़ी है, तो तर्क से व्यवहार तक जोड़ोगे, व्यवहार में पूरे पढ़ने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। तो तर्क में हमको पूरा अनुभव खुलासा हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं उनके तरफ से पूरा खुलासा है, मगर हमारे तक तो सूचना ही पहुंच रहा है। सूचना पहुंच गया हमारे एंड पे, तो वो तर्क विधि से, जैसे मैं अनुभव के बारे में कितनी बातें कर सकता हूं, है ना, लेकिन वो सब तर्क विधि से ही है, मेरे को अनुभव नहीं है, तो मैं तर्क विधि से पूरी बातें कर सकता हूँ। लेकिन मैं व्यवहार के बारे में बहुत सारी बातें करता हूँ जिसका कि मेरे को बहुत सारा स्पष्टता है ना, तो वो मेरे अधिकार से मैं करता हूँ। तर्क भी मेरा अधिकार बन रहा है, व्यवहार में मेरा कोई अधिकार बनते ही है, लेकिन मैं अनुभव के बारे में बातें करने से पीछे नहीं छूटता हूँ। आपके जितने प्रश्न होंगे अनुभव को लेकर उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको अनुभव करा देंगे ऐसा नहीं है, हम भी अपने में अनुभव करा देंगे ऐसा, आप कर लिए नहीं है, बाबा भी किसी को अनुभव करा दिए ऐसा नहीं होता है। एक आदमी दूसरे आदमी तक क्या कर सकता है? अनुभव को विचार या व्यवहार में व्यक्त करता है, व्यवहार में व्यक्त करता है तो विचार में व्यक्त कर सकता है, तर्क तक पहुंचता है, दूसरे आदमी के एंड तक तर्क तक पहुंचता है, उसके आगे कहानी, उसको आगे चलना है नहीं चलना है आप देखिए। ये सच्चाई है, दिस इज द लिमिटेशन। कर्म स्वतंत्रता, हर मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है, इस एट्रीब्यूट्स का ये लिमिटेशन है। जैसे ये बात पकड़ में आया कि नहीं आया पहले? हर मानव कर्म स्वतंत्र है, ये जो ब्यूटी है उसका ये लिमिटेशन है कि एक आदमी दूसरे आदमी के तार्किक रूप से कोई बातों को समझा सकता है, अवधारणा में सहयोग कर सकता है, अवधारणा उसको कंप्लीट करनी है और उसके आगे अवधारणा को करने का काम उसका है और वो ऐसा करना चाहता ही है, क्योंकि ये सब बातें अस्तित्व सहज हैं, नेचुरल हैं, एग्जिस्टेंशियल है। बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, इसमें ही कह रहा कि जो निर्विरोध हो जाते हैं तो वो व्यवहारिक बात हो गई, तो आप कह रहे हो कि यही काम पुरुषार्थ है। हाँ, बाकी अनुभव तो हो जाएगा जैसा भी है। हाँ, तो हो गई, हो गई, अनुभव से चल रहे हैं, अनुभव की रोशनी में, क्योंकि ये सारा अनुकरण चल रहा है। हाँ, तो मतलब ये बात है, जैसे निर्विरोध होते हैं कि हम प्रकृति के साथ निर्विरोध हुए, मानव के साथ निर्विरोध, और हमको ये समझ में आता है कि सब उपयोगी और पूरकता विधि से चल रहा है। अब ये बात है कि अनुभव हुआ तो ये तत्व रूप में चीजें समझ में आ जाएंगी, का मतलब क्या? मतलब आप परमाणु हो, ये समझ में आ गया आपको? यू कैन सी योर सेल्फ एज परमाणु, यू कैन सी दिस स्पेस जो हमारे बीच में भी है उसको आप पारगामी देख पाओगे, समझ पाओगे, तब आपको जीवन ज्ञान हो गया, मरने का खतरा कम हो जाता है, खत्म हो गया, कम क्या जाता है, ये अनुभव में होने वाली बात। उसी के अध्ययन विधि से, अभ्यास विधि से हम व्यवस्था में अब इस अभेदता को स्टेब्लिश कर लेते हैं, तभी वो जाके होने वाला है। तो व्यवस्था में जो अभेदता का स्वरूप बनता है वो व्यक्ति परिवार में समृद्धि के रूप में बनता है, और परिवार में जो समृद्धि के रूप में बनता है व्यक्ति में समाधान के रूप में बनता है। इस प्रकार से उसी के भाग में समाधान, समृद्धि, अभेदता पूर्वक हम यहाँ पहुंचते हैं तो सहअस्तित्व में अनुभव होते ही है, और उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, खाली इतनी सी बात पता चल रही है। अभी मैं ऊर्जित हूं ये आपको पता चलता ही है। आप शरीर के ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ खाते पीते हो, अपने आप को ऊर्जित बनाए रखने के लिए क्या खाते पीते हो? है जी, कुछ नहीं खाते या पीते हैं। तो मैं ऊर्जित पता रहता है, मैं और ऊर्जा में अंतर क्या है वो पहचान लगता, वो अनुभव का कंटेंट है। अनुभव का कुल कंटेंट इतना है कि मैं और ऊर्जा दोनों साथ साथ होते हुए भी अलग अलग हैं। दिस इज द होल सिलेबस ऑफ अनुभव। और ऐसे के लिए आपका रुका हुआ क्या है? अभी इतना से सिलेबस रुका रह जाए तो बुराई क्या हो रही है? इसके लिए आपकी जिंदगी कौन सी रुक रही है अभी? तो आप वेरीफाई कर पा रहे हैं कि मैं ऊर्जित हूं, मैं नाम की कोई चीज हूं, क्या हूं पता नहीं चल रहा है, और मैं ऊर्जित हूं ये भी पता चलता है आपको? कितना भी सोचने के बाद आप फिर सोचने की ताकत रहती है कि अब इस पर नहीं सोचूंगा या इस पर और सोचना पड़ेगा, अब तीसरा कोई चीज सोचता हूं, तो आपकी क्रियाशीलता आपको इंगित कराती है कि आप ऊर्जित हैं। आपको खाली इतने अंतर करना है कि मैं और ऊर्जा में जो फाइनल डिटेल है उसका वो काम होना अनुभव में। उसके लिए आपका परिवार रुका हुआ नहीं है, अभी समाज में क्या करना है, प्रकृति में क्या करना है, रुकता नहीं है, उसके अभाव में कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा नहीं है। ठीक, वो सूचना के रूप में हमको प्राप्ति है और उससे कोई एक्शन हो भी नहीं रहा। अभी मैं ऊर्जा हूं और मैं अलग हूं, ऊर्जा अलग हूं, इससे कोई एक्शन ओरिएंटेशन में आपके कोई फर्क पड़ जा रहा है ऐसा नहीं है, है ना? वो अनुभव को स्वीकारने से हमारे साथ यह बना ही रहता है और आगे आगे आगे आगे आगे हमारे को व्यवहार में कुल मिला के निर्विरोध होने की बात है। व्यवहार में निर्विरोध की बात है। मेरे को एक बार बाबा ने कभी नहीं बोला कि जा बेटा अनुभव संपन्न हो जाए। जब भी मैं बात करता था बोलते समझ में आ गया, मैंने बोला आ गया, बोले जाओ उसको प्रमाणित करो, निर्विरोध हो जाओ, है ना? कई बार मेरे को बोला, शुरू मेरे को लगता था हमारे को है ना पंप भर देते हैं कि निर्विरोध हो जाओ, मतलब पहले अनुभव हो जाएगा फिर निर्विरोध हो जाना, होता तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये कार्यक्रम ये नहीं है। कार्यक्रम ये है कि समझ लो और समझ कर प्रमाणित करो, जो समझ में आया उसको जियो। धन समाज की संपत्ति कल समझ में आ गया था, आज जियो ऐसा। तन जो है जागृति के लिए, अब इस तन को जागृति में लगाओ, इन्फॉर्मेशन ठीक से लो, उसमें ठीक से उसको परसीव करो, मतलब पकड़ो, मनन करो, ये शरीर का उपयोग है, उसके लिए खाना खाते हैं, उसके लिए खाना उगाते हैं, ये सारा इसके लिए करते रहते हैं। इस प्रकार से ये पूरी बात बनी। माइक शायद चालू नहीं हुआ है। व्यापक और प्रकृति में सह अस्तित्व है, वो बहुत अच्छे से स्वीकार होता है, दिखता भी है। बहुत बढ़िया। पर जैसे आपने कहा कि मानव और मानव के बीच में निर्विरोध हो जाए, हाँ, तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में होता ऐसे है कि किन व्यक्ति के साथ हम निर्विरोध पूर्वक जी पाते हैं, उनको स्वीकार कर पाते हैं, और किन किन के अंदर वो उपयोगिता नजर ही नहीं आती, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके साथ वो बनाने में, तो उसका फिर क्या रीजन है और उसका सोल्यूशन क्या? क्योंकि चाहती तो मैं ये हूँ कि पूरी मानव जाति के साथ निर्विरोधता के साथ जी पाऊं। बिल्कुल ठीक बात। माइक बंद करिए। ये बहुत ही व्यवहारिक बात इन्होंने करी। एक बार जोर से ताली बजा दी इनके लिए, क्योंकि बाकी लोगों की नींद खुल जाएगी। मतलब क्या हुआ, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, भ्रमित मानव के साथ ऐसे होता है कि कुछ लोगों के साथ उसको निर्विरोध लगता ही है, कुछ के साथ वो स्ट्रगल करता रहता है। भ्रमित मानव का स्थिति इतना रहता है, जागृत मानव का स्थिति रहता है कि सबके साथ निर्विरोध रहता है, क्योंकि वो अपने में निर्विरोध है। भ्रमित मानव का कुछ के साथ रहता है, कुछ के साथ नहीं रहता है, किन के साथ रहता है, किन के साथ नहीं रहता है, अब ये थोड़ा देख लेते हैं। देखोगी ना ध्यान से? हाँ, जो मेरे साथ अनुकूलता से प्रकट आते हैं उनके प्रति मैं निर्विरोध रहता हूं। अनुकूलता जिनके साथ मेरे बनती है, अनुकूलता नहीं बनना चाहिए इसको नहीं करें, लेकिन जो मेरे साथ अनुकूलता पूर्वक प्रस्तुत आते हैं उनके प्रति मेरे में विरोध नहीं होता है। ये ठीक बात है। तो इसमें कोई हमारा अधिकार बना क्या अभी? ये तो कहां से हो रहा है, ये तो दूसरे कैंट पे हो गया। अब अनुकूलता के कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे बहुत बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए अनुकूलता होता है सुविधा। अनुकूलता और भी कुछ हो सकता है, संग्रह भी हो सकता है। अनुकूलता और भी हो सकता है कि मेरा अपना प्रिय भी हो सकता है, कोई मेरा प्रिय हित लाभ का ध्यान रखता है तो मेरे को उसके प्रति क्या विरोध होता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम से पराठा बनाता है, टाइम से चाय पिलाता है, कुछ को दिक्कत है? कोई विरोध ही नहीं उससे आपको। ठीक, कोई मेरे विषय का ध्यान रखता है तो भी अनुकूलता ही है, कोई संवेदना का ध्यान रखता है तो भी अनुकूलता ही है, जो नहीं रखता है उससे हमको झंझट रहता है। इसी प्रकार से कोई हमारे को समझाने के लिए भी काम करता है, वो भी अनुकूलता ही है, कोई हमको समझा रहा होता है। है ना, तो भी अनुकूलता है। अनुकूलता एकदम खराब ऐसा नहीं करें, हम ये नहीं करेंगे प्रतिकूलता में आकर ही हम अध्ययन करेंगे, बट कोई मेरे को समझा रहा है, सिखा रहा है, गाइड कर रहा है तो मेरे लिए अनुकूलता ही है, बट दिस इज नॉट ए स्टेट ऑफ निर्विरोधता। ठीक, वो हमको लगता है किसी के साथ है, किसी के साथ नहीं है, मतलब हम किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं बाहर से कोई कंडीशन इस प्रकार से हमको मिल जाती है कि जहां पर हम हमारे को विरोध हमारे में प्रकट नहीं होता है। विरोध तो है ही, क्या विरोध है कि मानव हमको समझ में नहीं आया। और जितना ध्यान साधना समाधि किया उतना और विरोध हो गया उससे। ये जो आंख बंद करने की जितनी साधना करते हैं इससे मानव के से हम और दूर चले जाते हैं। ये सारी साधनाएं मानव विरोधी प्रकृति विरोधी है। इससे एक तरफ जितनी ज्यादा साधना करने बैठे उतनी हमको बहुत अच्छा लगता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अब जिसके कारण दिक्कत थी वो वस्तु पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे मेरी गाय बीमार हो और मेरे को बार बार ध्यान जा रहा हो गाय बीमार है यार, कुछ करने मन नहीं लगा, गाय बीमार है, गाय का इलाज करना चाहिए हमको, एक्चुअली उसका इलाज चाहिए, इलाज नहीं मैं कर पा रहा हूँ तो बार बार ध्यान आता है। बार बार ध्यान क्यों आता है? क्योंकि जरूरत है कि मैं ध्यान दूँ उसकी। बार बार ध्यान क्यों आता है? क्योंकि जब मेरा संबंध है तो जरूरत नेचुरल है इसकी कि मैं ध्यान दूँ, और मैं दे नहीं पाता हूँ, मेरी योग्यता नहीं, तो मेरे को बार बार ध्यान आता है। और मेरी योग्यता होती तो मैं बोलता हूँ जब अजवाइन खिलाओ ठीक हो जाएगी, है ना, फिर ध्यान में नहीं आता है, मेरे को पता है हो जाएगी, और हो जाएगी तो नहीं आता है। अब मानव के केस में लिखा हो तो मानव भी आपको बार बार ध्यान में आता है, मम्मी ध्यान में आती है, पिताजी ध्यान में आते हैं, पड़ोसी ध्यान में आता है, वो रोड पे कोई आदमी मिला वो ध्यान में आता है, सभी मानव ध्यान आते हैं। और अब आपको चाहिए इसका हल, क्योंकि हमारा संबंध है उसके साथ। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द आंसर्स, हम क्या कर देते हैं, वो वस्तु से दूर होने का प्रयास करते हैं। जैसे हम वस्तु दूर होने जाएंगे तो थोड़ी देर हमको रिलैक्स हो जाता है, कल एग्जाम है और आज पिक्चर देख रहा हूँ और एक समय थोड़ी देर भूल जाएंगे कि कल एग्जाम है तो मजा आने लगता है, फिर अचानक ध्यान आता है अरे यार एग्जाम भी है, फिर मजा आना बंद हो जाता है। तो अचानक हमको साधना में ध्यान आती है, नींद खुलती है, हम आँख खोलते हैं, पुनः वहाँ के वहीं जैसे जैसे बैठे। तो हर बार साधना करने जाते हैं तो मानव से दूर होने का प्रयास करते हैं, अच्छा लगता रहता है, लौट के आते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। और किसके कारण होती है परेशानी? ये सब आप लोग कारण होती है। इस प्रकार से जाते समय भी मानव विरोधी और आ जाने के बाद भी मानव विरोधी, प्रकृति विरोधी, अस्तित्व विरोधी, ये सारी साधनाएं मानव विरोधी हैं, प्रकृति विरोधी हैं और अस्तित्व विरोधी हैं। इस विधि से जो रिलीफ हो जाता है वो परमानेंट डैमेज है, इसको करने से कुछ रिलीफ हम पा जाते हैं, दैट इज परमानेंट डैमेज। इससे बाहर आना हमारे थोड़ा कठिन पड़ता है, इससे बाहर आना पड़ेगा। अब क्या करना है? इससे प्रॉब्लम है, इसकी तरफ इससे जाके बात करना है, आंख बंद करके भागना नहीं है। चल इससे बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, प्रॉब्लम का ऐसे, मेरे से क्या दिक्कत, तेरे में क्या दिक्कत, सूचना क्या कह रही, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, झिक झिक पिक पिक टिक टिक करेंगे हम जाके, कोई दिक्कत थोड़ी हमको। तो हम भागने की जगह उसको हम फेस कर रहे हैं, और फेस क्यों कर पाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास मैनुअल है। काय का मैनुअल है? ह्यूमन मैनुअल। ये दर्शनवाद शास्त्र क्या है? बाबा जी के द्वारा दिए गए दर्शनवाद शास्त्र क्या है? ये मानव का एक पूरा ह्यूमन मैनुअल है। मैनुअल आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है इसको। तो इसमें नहीं, तो अपने प्रॉब्लम थे, जरा अपन ठीक करो अपना, ठीक। इसको मैं मानता हूं ये मैनुअल है। अभी तक हम क्या था? एक मानव होकर है ना, बिना ऑपरेटिंग मैनुअल के हम चल रहे थे। तो कहीं का कौन सा बटन दब रहा था, कभी कोई सी भी चैनल लग जाती थी, कभी कोई भी प्रोग्राम आने लगते थे, है ना, है? हाँ, तो बड़ा रखता था, बड़ा परेशानी, इसलिए फेंकते थे रिमोट, पता नहीं क्या है इसका। तो हम मानव को नहीं समझ पाए उसको, क्योंकि मैनुअल नहीं था हमारे पास, तो हम ठीक से उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, ये वाली बात बनी। अब बात समझ में आई? तो हाँ, माइक में बता दिए एक बार और। कमी जो है वो मुझ में है कि सामने वाले में है, क्योंकि सामने वाले से बेसिक अपेक्षा है, और वो बेसिक अपेक्षा एक लगता है कि वो पूरी होनी चाहिए, तो वो बेसिक अपेक्षा अगर पूरी नहीं हो पाती है तो फिर उसमें मेरी क्या गलती, तो मैं, या फिर अगर मेरी गलती है तो क्या गलती है, उसको मैं कैसे ओवरकम करूं? बहुत अच्छी बात, बेसिक अपेक्षा है ही हर मानव में। अब दो स्थिति है आपका, तो प्रश्न का उत्तर हो गया, आज तो डांस करना चाहिए आपको, देखो अभी हो जाता है। बेसिक अपेक्षा है, मैं तो मानता हूं है, आप भी मानते हो है। इस बेसिक अपेक्षा को न्याय धर्म सत्य कहा गया। ये अपेक्षाओं को निर्वाह करने की मेरे में योग्यता नहीं है, निर्वाह करने की योग्यता का अभाव है, तो क्या मेरे में अपेक्षा खत्म हो जाती है? निर्वाह करने की योग्यता का अभाव होने से, बेसिक अपेक्षा मेरे में है, निर्वाह करने की योग्यता का अभाव होने से क्या मेरे में अपेक्षा खत्म हो जाती है? नहीं होती, वो तो पूर्व साधन बोला हो जाएगी, वो होती नहीं है। तो क्या कर देते हैं इसको, हम आरोपित कर देते हैं, दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ विरोध, है ना। यहां पर क्या हो रहे हैं कि बेसिक अपेक्षा है, अच्छा लाल पेन हो गया, निर्वाह करने की योग्यता है, उन अपेक्षाओं को निर्वाह करने की योग्यता है। अब क्या होता है, इसको कहते हैं कि भाव संपन्नता, मूल्य इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं अभाव संपन्नता। ये अभाव में है ना हम दुखी रहते हैं, और ये भाव संपन्नता है, हमारे में बेसिक अपेक्षाओं को निर्वाह करने की योग्यता आ गई, हम सुखी रहते हैं। बोलिए सर। बोलिए कहाँ ले जा रहा है ये कार्यक्रम, आपको कहाँ लेके जा रहा है। इसमें दूसरा आदमी क्या करेगा भाई, दूसरे आदमी को भी ये अपेक्षाएं, आपको भी वो बेसिक अपेक्षाएं, दोनों को ये बेसिक अपेक्षाएं। निर्वाह करने की योग्यता दोनों में से एक को भी नहीं है। अब दोनों में से यदि एक को ही निर्वाह करने की योग्यता आ गई, कहां पहुंच गई गाड़ी, इसका नाम है न्याय, इसका नाम है उभय संतुष्टि, इसका नाम है व्यवहार, इसका नाम है ना भाव मूल्य। ये बात पकड़ में आई, दिस इज व्हाट द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस। अब तक हम क्या करते रहे, जो बेसिक अपेक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, इसलिए उसको विलय करने के लिए हम काम करिए। तमाम तरह के तप तपस्या साधना विधि यही है, मनोरंजन भी यही है। बेसिक अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, यार छोड़ो ना, थोड़ा टहल के आते हैं, हैं? हाँ ठीक बात है, बेसिक अपेक्षाएं वो समझ में आती नहीं है तो क्या करें, टहल ले थोड़ी देर ठीक से। इसी प्रकार का टहलना है ध्यान विधि, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट बट इट इज फैक्ट। तो अब ये अपन ने काम किया, फिर सोचा ये छोड़ो छाड़ो, ये सब संवेदना है, गोदी में जाके बैठ जाओ, है ना, जो शरीर में जो हो रहा है उसी के मान के चल दो, वो भी करके देख लिया। तीनों से हुआ नहीं, तीनों रास्ते चले नहीं, अब फिर कहाँ गए, निर्वाह करने की योग्यता के अभाव में दूसरों से ही अपेक्षा करने लगे। यहाँ से हम परतंत्र हो गए, यहाँ से हम विरोध में आ गए, है ना, इसी का नाम परतंत्रता हो गई, इसी का नाम विरोध हो गया, इसी का नाम दुख हो गया। तो ये अभाव से हम ग्रसित हो गए, दुखी हो गए। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा विधि से चलकर आप में ये बेसिक अपेक्षाओं का आप अध्ययन कर सकते हो और उसको निर्वाह करने की योग्यता आ सकती है। ये योग्यता आ जाने के बाद भाव संपन्न हो गया, आप अपनी बेसिक अपेक्षाओं को आप देखो, उसको पूरा करते रहो। संयोग से दूसरे की भी इतनी ही अपेक्षाएं, दो लोग मिलते हैं अपेक्षाएं उतनी की उतनी, एक पूरा कर दे दोनों काम चलता है, दोनों पूरा करें और बढ़िया, और दोनों पूरा ना करें तो सिर फुटबल। सिर फुटबल क्या चीज है, सिर फुटेगा इसी विधि से कि दोनों दोनों के बेसिक अपेक्षाएं, इन अपेक्षाओं के बारे में बात कर ली। जैसे अब लड़का लड़की मिलते हैं तो क्या करते हैं, क्या सोना चांदी के बारे में बात करते हैं, उनमें क्या अपेक्षा है इसके बारे में बात करते हैं, और दोनों अपनी अपेक्षाओं को रख देते हैं, है ना, और ऐसा अनुमान हो जाता है बिना कहे, एग्रीमेंट हो जाता है कि ये इसकी पूरी करेगा वो उसकी पूरी करेगा। योग्यता दोनों में नहीं है, जब जीने जाते हैं तो दोनों दोनों अयोग्य हैं, तो एक्सपोज हो जाते हैं, जब एक्सपोज हो गए तो बोले तो खत्म हो गया रिश्ता, ठीक, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, सिर फूटना शुरू हो गया, ठीक, इतनी कहानी कुल। तो इसका इसका सिंपल सा उत्तर है इस पूरे दर्शन में कि अपेक्षाएं हैं, चाहता मैं हूं, अपेक्षा मेरे में है, निभाने की योग्यता मुझ में आ जाए, इसी का नाम समझदारी है, और ऐसे मैं जीता हूं, इसी का नाम व्यवहार कुशलता है, और ऐसे जीने के बाद मैं जो कुछ भी होता हूं मैं संतुष्ट रहता हूं, सामने वाला भी संतुष्ट रहता है। छोटी सी उदाहरण है, दोनों को भूख लग रही है, रोटी बनाना दोनों में से किसी को भी नहीं आता, वादे बड़े बड़े किए थे, देखो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरा ध्यान रखना, ये वो, हम दोनों एक साथ ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, सब वादे कर लिए, अब भूख लगी, अब रोटी कौन बनाए, अब सिर्फ फुटावल के अलावा क्या है, अब योग्यता है हमारे, हम बना लेते हैं, है ना, दो की जगह चार बना लेते हैं, हम हमारे पेट भरते वो भी खा लेते, दोनों खुश होते, क्या दिक्कत, क्या इतना छोटा फार्मूला। योग्यताओं से सुखी, अभी तक हम भाव किसको मानते आए, अभाव को भाव मानते आए, तो कितना फेल्यूर है माना जाति का, सारा अभाव को ही हम अभी भाव मानते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि उस भाव के अर्थ में निर्वाह करने की योग्यता, ये अपेक्षाओं को निर्वाह करने की योग्यता, सम्मान एक अपेक्षा है, सम्मान को निभने की योग्यता चाहिए, विश्वास एक अपेक्षा है, मूल्य है ना, ये अपेक्षा है, ये मूल्य में कन्वर्ट होना है, मूल्य शिक्षा विधि से मूल्य में जाएंगे, अरे तो अपेक्षा बनी रहेगी। सम्मान एक अपेक्षा भी है, सम्मान एक मूल्य भी है, दोनों में क्या अंतर हो गया भाई, सम्मान एक अपेक्षा है मेरे में कि कोई मेरा सम्मान करो, सम्मान एक मूल्य बना, सम्मान पूर्वक जीना हमको आ गया, हम योग्य हो गए, विश्वास पूर्वक जीना हमको आ गया, स्नेह पूर्वक जीना हमको आ गया, ममता पूर्वक जीना हमको आ जाए, गौरवता पूर्वक जीना हमको आ गया, हो गया कहानी। इस प्रकार से पूरे 30 मूल्य हैं, इन 30 मूल्यों के साथ हम मूल्यवान होकर जी सकते हैं, ठीक है। अगर तुम इसको समझ जाती हो तो ये बहुत बड़ा काम है दुनिया का, क्योंकि नहीं तो पूरी मानव जाति इसमें अटकी बैठी है। इस क्या रास्ते हमने निकाले थे, बेसिक अपेक्षाएं हैं, इसको इग्नोर करने के रास्ते क्या निकाले थे समझ लो। तो बहुत सारे तो खुल चुके हैं रास्ते, बाकी खोलना तुम्हारे हाथ में है। एक रास्ता तो ये था कि छोड़ो ना, क्या करना है, संवेदना जो शरीर में जो भी सेंसेशन है उसी के साथ चलेंगे हम, तो इसकी तो पोपट हुई रखी है पहले से ही समाज में, तो एक्सपोज दे, इसमें कुछ होता नहीं है। दूसरा आ गया था एक उदाहरण के लिए मनोरंजन, इसकी भी पोपट हुई रखी है। जो अभी तक भ्रम बना हुआ है वो ये बना है कि है ना, ये जो अपने में खोने वाला जो कार्यक्रम, अपने में खोए रहना, इसको बोलते हैं ध्यान, है ना। इसका पोपट नहीं हुआ अभी तक ठीक से, जबकि ये भी पोपट ही है, ये एक प्रकार का इग्नोर करने का विधि है। तो ये अगर तुम समझ जाती हो तो तुम्हारा भला होगा, दुनिया का भला हो सकता है, इसमें अपन इसमें काम कर सकते हैं, है ना। अब उसकी जगह अपन कहाँ आना है, जो भी अपेक्षाएं हैं उनको हम बिल्कुल उजाले में बैठ के समझना चाहते हैं क्या है। अब डार्क में क्यों रखे हैं उसको, या बिल्कुल एकदम अच्छी फ्लैश लाइट में है, फ्लैश लाइट में उसको समझते हैं। समझने के बाद देखते हैं उसकी योग्यता कैसे होती है, उन योग्यताओं को पहले कोई योग्य है भी कि नहीं है, ऐसा आदमी ढूंढते हैं। यदि कोई योग्य है उसके साथ जुड़ते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, और हम भी योग्य होते हैं, कहानी खत्म करें इसको। हजारों साल से लटकने की कहानी में क्या मतलब निकलता है, ठीक होगी बात। ये हमको समझ में आने की बात है। तो क्या चीज निकला कि ये पूरे अस्तित्व में कोई उपयोगिता पूरकता सिद्धांत है। जैसे हवा की कोई उपयोगिता है या नहीं है, पानी की कोई उपयोगिता है कि नहीं, पानी अपने आप में उपयोगी है या नहीं, क्या है पानी का उपयोग, वो तो उसकी पूरकता है। अभी देखो हम ऐसे समझे हैं, पूरकता को ही भ्रमित मानव उपयोगिता मानता है। लिखो कहीं पर, भ्रम में क्या हो रहा है, भ्रम स्थिति में क्या हो रहा है, भ्रमित मानव पूरकता को उपयोगिता मान लेते हैं, फंस जाते हैं इसी में। जैसे मानव के केस में लेके आओ, मानव की क्या उपयोगिता है, मम्मी का ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, बच्चों को पालना, धरती का ध्यान रखना, ये सब मानव की उपयोगिता है कि पूरकता, ये सब पूरकता है। पानी प्यास बुझाता है, ये उसकी उपयोगिता है कि पूरकता, पूरकता है ना, है। अब सिद्धांत क्या है, उपयोगिता स्वयं में, पूरकता समग्रता में। पानी की अपनी कोई आइडेंटिटी है, पानी की अपनी कोई उपयोगिता है, पानी एक व्यवस्था में कोई एक उसका वो कोई होना है, जो जिसका होना है वो उसकी उपयोगिता है, अपने उस मौलिक स्वरूप में वो रहता ही है। पानी की अपनी कोई उपयोगिता है, पानी का अपना होना है, वही उसकी उपयोगिता है, वो अपनी उसकी एक मौलिकता ही, उसकी मौलिकता ही उसकी उपयोगिता है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर है ना, उदात्तीकरण क्रिया से वो तरल के रूप में बन गए, है ना। अब ये उसकी उपयोगिता बन गई, ऐसा एक फॉर्म में आ जाना जहां पर अपने में एक व्यवस्था है वो उसकी उपयोगिता है। ऐसी उपयोगिता के साथ वो जिसके भी संपर्क में आता है अब पूरकता को निभाता रहता है, कपड़े को गीला कर देता है, आग को बुझा देता है, प्यास को मिटा देता है, पेड़ को ठंडा कर देता है, ज्यादा पानी में लग जाए तो गला देता है, पेड़ में ज्यादा पानी लग जाए तो गल गया वो हमारा कटहल का झाड़, है ना, तो पेड़ गल जाएगा, ज्यादा आदमी पानी में खड़ा हो जाएगा तो गल जाएगा। तो पानी की अपने में कोई उपयोगिता है, उपयोगिता को कहां पहचान करते हैं, लार्जर एक व्यवस्था में, मतलब वो तो पूरकता होगी, मतलब उसके होने के रूप में उसकी उपयोगिता को पहचानते, अस्तित्व में उसका होना ही उसकी उपयोगिता है। क्या फॉर्मूला बना उपयोगिता का, इकाई का एग्जिस्टेंस अस्तित्व में उसका होना कोई अस्तित्व में ऐसी चीज मतलब अस्तित्व में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो है और उपयोगी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। वो है तो उपयोगी है, तो किसी इकाई एंटिटी का होना ही उसका उपयोग है। उसका होना हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के इस प्रकार से तरल रूप में उसका होना, लिक्विड फॉर्म में उसका होना, पदार्थ अवस्था में ही वो एक इकाई होते हुए, ठीक है ना, ठोस, ठीक, हाइड्रोजन और ये सब दोनों मिलकर किस प्रकार का तरल हो गया वो, तो उसका होना उसकी उपयोगिता है। फिर वो पूरक है, तो अस्तित्व में उसका होना ही उपयोगिता है। पूरकता क्या है? समग्र व्यवस्था में, समग्रता में, समग्रता में भागीदारी उसकी पूरकता है। अब वो आग के साथ बुझा देता है, पेड़ की प्यास मिटा देता है, कपड़े को गीला कर देता है, अब अलग अलग काम करता है कि नहीं करता है? आग को बुझा देता है, प्यास को मिटा देता है और कपड़े को, किसके बारे में? वो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक करेगी। मानव की भी कोई उपयोगिता है, अब अस्तित्व है उसका तो उपयोगिता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उपयोगिता क्या है। तो हमने क्या कर दिया, पूरकताओं को उपयोगिता बना लिया, यहां से फंस गए हम। और ये जीवन युद्ध सुनने के बाद कई बार ये रोग बढ़ जाता है कि पूरकता को ही उपयोगिता हम मान लेते हैं। लोगों को समझाना हमारी पूरकता है, उसी को हमने अपनी उपयोगिता बना लिया। शिविर लेते हैं हम, मान लो तो ये तो एक प्रकार का पूरकता है, उसको हमने अपनी उपयोगिता मान लिया। अब मानव की उपयोगिता ये नहीं है, मानव का होना क्या है, वो होना क्या है ये समझना है। अस्तित्व में मानव का होना क्या है, ये तो उपयोगिता है। अस्तित्व में मानव का होना ही उपयोगिता है, तो क्या मतलब निकला? इसी को कहते हैं समाधान। तो मानव का उपयोगिता क्या है? समाधान। क्योंकि समाधान पूर्वक ही अस्तित्व क्या है और मानव क्या है, मानव क्यों है, मानव कैसा है, ये समझ में आता है। अस्तित्व में मानव क्या है, क्यों है, कैसा है, ये समझ में आता है, इसी को मानव की उपयोगिता कह रहे हैं। समाधान पूर्वक हम उपयोगी, समस्या पूर्वक हम, है ना, हम बेसिकली बर्डन, हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। मानव समाधान के अभाव में उपयोगी नहीं है, समृद्धि के अभाव में उपयोगिता उसमें नहीं है। तो समाधान समृद्धि के अर्थ में ही, समाधान समृद्धि पूर्वक हम उपयोगी होते हैं, उसके पहले हम लायबिलिटी हैं। तो अभी क्या होता है इसमें, मानव में कल्पनाशीलता है, उस कल्पनाशीलता में हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके ये पहचानते हैं कि अस्तित्व क्या है, उसमें मानव क्या है, मेरा होना क्यों है, मैं कहाँ आया हूँ, गठन पूर्णता, ये सब हमको समझ में आता है। तो अपने होने को हम पहचान करते हैं, तो हमारे में समाधान नाम की घटना घटती है। अपने होने को समझ पाना ही समाधान है। कुछ बात पकड़ में आई? अपने होने को समझ पाना, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हे का अध्ययन होता है। इसमें क्या करते हैं हम? ये समाधान के लिए क्या करते हैं? हे का अध्ययन, क्या क्या है उसका अध्ययन, क्या क्या है उसका अध्ययन पूर्वक होने का स्वरूप क्या होगा, मानव का होना क्या है, है ना, ये समझ में आया। हे का अध्ययन करके होना क्या है समझ में आता है। अब आ गया दूसरा, मानव में पूरकता क्या है। अगर मानव के संदर्भ में बात करें तो समग्रता में भागीदारी, समग्रता क्या है? परिवार और परिवार मूलक डिजाइन, परिवार मूलक व्यवस्था, ठीक। तो परिवार मूलक व्यवस्था में पूरकता मतलब इसमें भागीदारी, तो व्यवस्था में भागीदारी ही हमारी पूरकता है, इसी को कह रहे हैं ये रहने का स्वरूप है। तो हे का अध्ययन होता है तो होना क्या ये समझ में आया, जड़ परमाणु किस प्रकार से चैतन्य हुआ, मानव किस प्रकार समझदार होता है, मानव का फिर परिवार किस प्रकार से होता है, समाधान समृद्धि क्या होता है ना, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्या है, ये जितना भी है इसका अध्ययन करते हैं तो मानव में होना होता है। होना मतलब अब वो है समझ में आ गया तो कल्पनाशीलता में अब हमारे को ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, ये होना क्या चीज है, ये बेसिकली ब्लूप्रिंट बनता है हमारे हमारे चित्रण में अवधारणा बनता है, इसको कह रहे हैं ब्लूप्रिंट। जैसे डीएनए के जैसे कोशिका में कैसे डीएनए रहता है, एक ब्लूप्रिंट रहता है कि क्या होना है, इस झाड़ को होना क्या है। तो मानव में ये ब्लूप्रिंट कब तैयार हुआ, डीएनए कब कंप्लीट हुआ हमारा, अवधारणा में। हे का अध्ययन होने से होने का चित्रण ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में आ गया, इस चित्रण से हम जीने जाते हैं, वो चिंतन पूर्वक चित्रण से, वो ब्लूप्रिंट से हम काम करते हैं, वो ब्लूप्रिंट से हम काम करते हैं तो हम व्यवस्था में भागीदार रहते हैं और उस प्रकार से हमारी पूरकता स्पष्ट होती है और रहने का स्वरूप हमारा बनता है। क्योंकि हम सब विचारशील हैं, कल्पनाशील हैं, कल्पनाओं में विचार के आधार पर कुछ समझ में आने पे जीते हैं, तो वहां पर जो कुछ खड़ा हो रहा है कल्पनाओं में है ना, उसको हम कह रहे हैं डिजाइन है, वो डिजाइन अब एग्जीक्यूट होने जाता है, उसको बोलते हैं व्यवस्था में भागीदारी। इस प्रकार से मानव की उपयोगिता समाधान संपन्न होना है, जब तक आप समाधान संपन्न नहीं हुए हैं तब तक आप उपयोगी नहीं है, यू आर यूजलेस, एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट द कंप्लेंट इज अबाउट यूर सेल्फ, एवरी वन इज सेइंग इन यूर फैमिली दैट यू आर यूजलेस। आर दे सेइंग राइट और रॉन्ग, उनकी जितनी शिकायतें हैं वो सही है गलत है, हाँ या ना, सही है। आज ये समझ में आया कि सारी शिकायतें मान्य है, क्योंकि ये तो शिकायतें हैं, वो कह रहे तुम ठीक आदमी नहीं हो जी, तुम किसी काम के ही नहीं हो, ऐसा बोलते हैं। हर आदमी बोलता है तुम किसी काम के ही नहीं हो जी, तो इसका मतलब हुआ कि कंप्लेंट्स आर राइट। आज पहली बार हमको कंप्लेंट समझ में आई कि सारी शिकायतें गोयल साहब सही है, क्योंकि हम उपयोगी नहीं हुए। मानव का उपयोगिता रूप पद बल धन नहीं है, मानव का उपयोगिता रूप पद बल धन नहीं है, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज नहीं, नाम नहीं है, रोटी बनाने की स्किल नहीं है, ठीक। मानव की उपयोगिता समाधान संपन्न होने की बात है, शिक्षा से अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पाई, इसी कारण हम सब लोग उपयोगी नहीं हो पाए, है ना, इसीलिए सारी शिकायतें थी। आज के बाद शिकायतों को हम पूरे खुले मन से स्वीकार करते हैं। परिवार वो जगह थी जहां पर रूप पद बल धन के लिए आपकी शिकायत नहीं कर रहे लोग, समझो तुमसे पैसे की मांग नहीं कर रहे, लेकिन यार ये भी क्या तरीका, तुम तो काम ही नहीं करते हो, बोलते ऐसे हैं वो, तो वो अब हमको लगता है अच्छा काम करना मतलब पैसे चाहिए तुमको फाइनली, ऐसा नहीं है, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी भाषा नहीं है, क्योंकि उनको भी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि उपयोगिता मानव के क्या होना वो पता नहीं है, लेकिन वो कोई चीज उपयोगी नहीं है तो समझ में आ रहा है, ये पेन काम नहीं कर रहा है ये तो पता चल रहा है, लेकिन कैसे काम करेगा उसको नहीं इलाज पता नहीं है, इतनी बात है, वो आपका दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं हमारा, ये पेन काम नहीं कर रहा बता नहीं, काम का नहीं है ये पेन, है ना, पेन होते हुए भी काम का नहीं, तब अब क्या करे आदमी, ये ठीक बात है। तो हमारे को जो भी जिसने शिकायत किया, आज भी किया, कल भी करे, आगे कभी भी करेगा, उसका मतलब वो ठीक ही शिकायत कर रहा है, हमारे को हमारी उपयोगिता को और ठीक से पहचानना पड़ेगा। मेरे को जब भी कोई शिकायत करते हैं मैं सोचता हूँ बिल्कुल ठीक करे आप, हम तो उसी के लिए काम ही कर रहे हैं, तुमने और ध्यान दिलाओ वो बता भी क्या कमी रहेगा, हम उसको ठीक करेंगे। हाँ जी, तो जैसे यहाँ पे जो चल रहा है कि हम भागीदारी करते हुए अपने होने का और अच्छा अध्ययन कर पाए, हमारे लिए हम मैं जिस आयु में हूँ उसके लिए यही बनता है अभी, क्योंकि अध्ययन छूट गया, जिस आयु में करना था वो नहीं रहा, तो अभी भागीदारी करते हुए हम वापस अपने होने को और ठीक से पहचान रहे हैं, यही है। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। एक आदमी को है समझ में आ गया, है ना, होना ठीक हो गया, उपयोगिता हो गई, वही आदमी उपयोगिता को जीने के स्वरूप में भी प्रकट किया। ठीक, तब तो हम लोग आप है होने के और रहने के अभी बातें कर रहे हैं। हमारे पास दोनों चीज के आंसर आ गए कि है का अध्ययन किस प्रकार से होता है और अध्ययन के उपरांत आदमी किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होता है। सो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डूइंग दैट हम दोनों को एक साथ काम करते हैं, क्योंकि आगे समझ में आने के बाद यही करना है। तो अनुकरण पूर्वक हम उसको करते भी जा रहे हैं, अध्ययन भी करते जा रहे हैं। ठीक, तो हमारा टाइम वेस्टेज नहीं है, बल्कि हम उसको टाइम को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक, कल को समझ में आने के बाद ही मेरे को जो करना था, एक समझा हुआ आदमी को हम देखते ही हैं, वो कर ही रहा है, तो हमारे लिए वो भी एक अनुकरण का मॉडल बनता है, व्यवहार का भी, कार्य का भी, है ना, उसका भी अनुकरण करते हैं। फंडामेंटली तो हो तो रहा है विचार के अनुकरण, इस प्रकार से परंपरा बनी रहती है। जैसे बच्चे ही हैं, अब बच्चे जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्या वो कुछ भी करते रहेंगे, देने देंगे उनको? तब तक तो यही कि भैया माँ बाप जो समझे रहते हैं, यदि वो समझदार हैं तो माँ बाप जो कर रहे हैं तब तक वो करता रहता है और समझता रहता है, समझने के बाद उसको यही करना है। यही करना मतलब कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जीने का स्वरूप वही निकल के आ रहा है। तो जीने का स्वरूप वैसे निकल के आने वाला है, तो उसके साथ पहले जोड़ दिया उसको। इस प्रकार से अनुकरण पूर्वक ये सारा डिजाइन को अपन पहचान सकते हैं। हाँ जी, एक और सवाल था, वो बाद में भी आप शायद एड्रेस करेंगे, कि वो जो 6 पॉइंट्स ऑफ वो थे ना पैरामीटर्स, जिसके आधार पे परिवार के वो चूज होते हैं, तो उसको आप बाद में रखेंगे? रखेंगे ना, बाद में रखेंगे। मैं अगर यहाँ पे मैं का अध्ययन या ये जो उपयोगिता मानव की आप बता रहे हैं, अगर उसे मतलब जो सोच पा रही हूँ, जैसा आपने यहाँ पे बताया था कि विकल्प व्यापक और प्रकृति है, तो यूनिवर्स में जो ऑर्बिट्स पे मतलब कि जो ये सब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो अगर ये अपनी मर्जी से अगर घूमना शुरू कर दें या रुक जाएं, तो दूसरे ऑर्बिट्स का मतलब कि सर्कुलेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो जो ये अस्तित्व से इनका ये ऑर्बिट मतलब कि घूमना या रेवोल्यूशन बना हुआ है, उपयोगिता इनकी बनी हुई है, वही हम लोगों को अपनी उपयोगिता मतलब कि अस्तित्व में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मानव उपयोगी समाधान पूर्वक होता है, समाधान व्यवस्था के अध्ययन से होता है। एक मानव अनेक मानव, एक देश अनेक देश, यदि समाधान के साथ खड़े नहीं है, समस्या के साथ खड़े होंगे, फिर समाधान का विकल्प क्या होगा? अभाव क्या चीज होगा? समाधान के अभाव का नाम है समस्या। तो सारी समस्याओं का मूल तो समाधान का अभाव है, समझ की कमी है। ठीक, तो समझ की कमी वाला कोई मानव उपयोगी नहीं है, ना तो वो परिवार में उपयोगी है, परिवार में वो लाइबिलिटी है, ना तो वो समाज में उपयोगी, समाज में वो लाइबिलिटी है, ना तो प्रकृति में उपयोगी, प्रकृति पे भी लाइबिलिटी है। ये बात समझ में आई? हम सब पूरे जीव चेतना में जीते हुए लाइबिलिटी बन के जी रहे हैं, हम सब नालायक हैं। ये मतलब निकला इसका, लायक होने का मतलब क्या निकला? समाधान संपन्न होना। उपयोगी होने का मतलब क्या निकला? समाधान संपन्न होना। समाधान से कम कोई आदमी असेट नहीं है, ये कह रहे हैं। अब ऐसा एक नालायक आदमी असेट विहीन लाइबिलिटी, वो दूसरे का सेवा करने चला, बोलिए साहब कहां पहुंचेगा मामला? समाधान विहीन आदमी बड़ा पूरकता को निभा रहा जी। उस वक्त लगता है कि वो समाधानित है, वो लगता है ना, है तो नहीं ना, क्योंकि समाधान का मतलब ये कि है का मतलब व्यवस्था का, अस्तित्व में क्या व्यवस्था है, प्रकृति में क्या व्यवस्था है, मानव क्या चीज है, मानव क्यों पैदा हुआ, मानव को क्या करना है, ये सारी बातें अगर समझ में नहीं आई है तो मानने को माने देते हैं। तो हम सब अपने घर में अपने आप को विद्वान माने देते हैं, घर वाले बोलते रहते ना लाएगे ना लाएगे ना लाएगे, लिख के देता हूँ ना लाएगे, ये ऐसे करेगा, है ना। वो ये हमारे बारे में जब कहते हैं ठीक ही कहते हैं, अपने बारे में जब कहते हैं वो भी गलती करते हैं, हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, वो हमको रिजेक्ट कर देते हैं, इस प्रकार बैठे रहते हैं। आज हमको समझ में आ गया कि इसके अभाव में ही शिकायतें थी। तो अगर ये ठीक से समझ में आ जाए तो आपको अभी उपयोगी होना है या पहले पूरक होना है? मेरा परिवार की बहुत जिम्मेदारी है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ यहाँ पर, बड़े शान से बोलते हैं जी हमारे परिवार का भी ध्यान देना पड़ेगा सर, वो भी थोड़ी छोड़ के आ जाएंगे, यहाँ बुला रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। लेकिन आप अभी परिवार में उपयोगी ही नहीं है, आप अपने घर चले जाएंगे, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे, पक्का मान लो आप। ये कड़वा है लेकिन सच्चाई है, है ना। आप उपयोगी नहीं है तो कौन आपका क्या वक्त है भाई। तो पहले हमको उपयोगी होना है कि पहले हमको पूरक होना है, इतने ही करें हम। लोग कहते हैं कि अजय भैया तो परिवार के खिलाफ खड़े रहते हैं, परिवार के खिलाफ नहीं खड़े हुए, उस परिवार को लेकर ही जिसको प्रति आप जिम्मेदारी को व्यक्त करना चाहते हो, वो जिम्मेदारी के स्वरूप में निर्वाह करने की योग्यता तो है नहीं, फिर क्या कद्दू करोगे, क्या करोगे। तब तो उसी परिवार के निर्वाह करने के लिए हमारे में योग्यता आने की बात है, उसी की तो बात कर रहे हैं, कौन सा परिवार छोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमको समझ में आ जाना जरूरी है कि परिवार में निर्वाह कर पाए इसकी योग्यता हमारे में नहीं है, उसको पहले एजेंडा बनाएं या पहले परिवार में निर्वाह करने को एजेंडा बनाएं। खत्म हो गई कहानी, जहां से रुका हुआ काम वहीं से तो पूरा करना पड़ेगा, वहीं से शुरू करना पड़ेगा, तब ये हमारी प्रायोरिटी बनती है। तो उसको हम अपनी प्रायोरिटी को सेट करते हैं, हम अगर इस प्रायोरिटी में सेट करके जीते हैं, किसी को दिक्कत इसमें है नहीं, क्योंकि उनको भी दिखता है आप योग्यता के लिए काम कर रहे हो, आप योग्य हो रहे हो, हर दिन कुछ होता है उसका भी मूल्यांकन वो भी कर ही पाते हैं। माइक माइक आपने है ना पानी का उदाहरण दिया कि पानी या कोई भी वस्तु को, वस्तु है तो अपनी उपयोगिता के साथ है, और मानव के केस में हम बोल रहे हैं कि मानव है लेकिन वो उपयोगी तब होगा जब वो समझेगा। हाँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मिलॉर्ड, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, नहीं इसमें तो हमारी गलती नहीं है, मानव की गलती है, डिजाइन की गलती है ना, बिल्कुल ठीक बात वो, मतलब बिल्कुल ऐसा क्यों, समझ गया आपका। मानव विकसित इकाई, अभी सभी इकाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, नींद खुल जाएगी, है ना, क्या कह रहे हैं ये, मनुष्य से नीचे की सभी इकाइयां है ना व्यवस्था में है, व्यवस्था में है, मतलब स्वयं में व्यवस्थित है, स्वयं में व्यवस्थित है, स्वयं में व्यवस्थित होना ही उपयोगिता है। ये पेन यहां पर लिख पा रहा है, ये उपयोगिता है या पूरकता है, पूरकता है। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता का मतलब उसमें क्या है, उपयोगिता स्वयं में, पूरकता समग्रता में, समग्रता मतलब लिख रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, सब हो रहा है, प्रकृति के नियम सब लागू हो रहे हैं, तो स्वयं में व्यवस्थित होना ही उपयोगिता है, समाधान स्वयं में व्यवस्थित है। जड़ प्रकृति को देखेंगे तो सब स्वयं में व्यवस्थित है, चैतन्य उससे विकसित है, विकसित होकर क्या हो गया, उसका होना, उसका जो है स्वरूप है वो तो व्यवस्था में ही है, ऐसा थोड़ी अव्यवस्था में हो गया, उसमें भी एक आत्मा है, पांच परिवेश है ना, पूरा चार परिवेश है, उसमें सब चीजें चल रही, तो उसका जो है वो तो व्यवस्था में ही है। लेकिन अब वही है जो है वो कल्पनाशील भी है, उसमें एक नई चीज आ गई, क्या चीज आ गई, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। इनमें जड़ प्रकृति में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता नहीं है, जीवों में नहीं है, है ना, में कुछ उसके एक भाग में है, तो ये दिखता है कि इसमें ये नई चीज आने से कल्पनाशीलता एड हो गई है, तभी वो पूरी प्रकृति का अध्ययन करने की ताकत उसमें आ गई है। ये अस्तित्व को अध्ययन करने वाला कौन, तो ये मानव ही है, मानव अध्ययन करने की ताकत क्या है, कल्पनाशीलता है, ठीक है ना। तो अब कल्पनाशीलता के विधि से उसको देखना है, वो जड़ जड़ वस्तु जड़ के नियम से देख लेता था, ये चैतन्य वस्तु चैतन्य का नियम है कि उसमें कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन पावर है, और है ना उस इमेजिनेशन के थ्रू इसको ये सब चीज देखनी है, ठीक है ना बात। तो ये विकसित होने का प्रमाण है, काय का प्रमाण है, विकसित होने का प्रमाण है। तो कल्पनाशीलता के साथ शिक्षा, और शिक्षा में ये जो भी वास्तविकता का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव ठीक होना जरूरी है, इतने के योगफल से मानव में भी होना पूरा हो जाता है, और ये विकसित होने का मतलब है। इस पूरे का अध्ययन करके जड़ प्रकृति को अध्ययन करके नहीं करता है। सोने का परमाणु सभी सोने के परमाणु को भी जानता है और सभी परमाणु को जानता है, उनको पहचानता है, निर्वाह करता है। मानव भी पहचानने निर्वाह करने की ताकत रखता है, लेकिन वो पहले कल्पनाशील है, तो पहले कल्पनाशीलता में उसको ठीक से बैठना चाहिए तो वो उसको पहचान कर पाता है। कल्पनाशीलता में वो पहचान कर पाने का मतलब है कि अब ये अगली पूर्णता है जो अस्तित्व में है, परंपरा पूर्णता, उसके लिए संस्कृति पूर्णता, सभ्यता पूर्णता, इन सब पूर्णता की उसको आवश्यकता है। इसके बिना उसको उसका यह विकसित स्वरूप प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो मानव कल्पनाशीलता विधि से गलती करता है, कल्पनाशीलता में समाधान हो जाए तो सही करता है, ये उसके विकसित होने का मतलब है ना। इसीलिए उसमें ये नई ताकत है, जड़ प्रकृति से अधिक ताकत है, ठीक, ये कोई गलती नहीं है उसकी। अब तक क्या हो गया कि शिक्षा और शिक्षा के साथ प्रस्ताव ठीक से जुड़ा नहीं, उसके कारण हमारी कल्पनाशीलता में भ्रम बना रहा है ना, तो भ्रमवश हम गलती करते रहे, और अगर ये पूरा हो जाता है तो भ्रम खत्म हो जाता है। बात समझ में आई थोड़ी सी? फिर से बताइए, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं। जैसे ये बात तो मतलब समझ आती है कि शिक्षा की जरूरत है, हाँ वो बात क्लियर है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पानी के होने से उसकी उपयोगिता है, हर वस्तु की कुछ न कुछ उपयोगिता है, वो आपने बताया कि वो स्वयं में व्यवस्थित है, जो मानव है उसका जो होना है समाधान पूर्वक है, मानव की भी उपयोगिता है समाधान पूर्वक, पर वो समाधान दिख नहीं रहा ना अभी, दिख इसलिए नहीं रहा कि हमारा अध्ययन नहीं हुआ, और अब तक क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि किसी को अनुभव ही नहीं हुआ। संक्रमण आया, अनुभव आया, उसके बाद समाधान आया, अब समाधान के बाद शिक्षा होने लगी, आप सबके लिए समाधान हो गया। नहीं भैया, जैसे आप कह रहे हो कि मानव के होने का है कनेक्शन समाधान से, लेकिन मैं ऐसा कह रही हूँ कि फिर उसके बाद समाधान से शिक्षा जुड़ रही है, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो है तो उसके होने का क्या उपयोगिता है, कुछ तो उपयोगिता होगी उसकी शिक्षा और फिर व्यवस्था, तो बाद में हो गया वो तो सब लेटर ऑन, मतलब है ना, वो करना थीक, पड़ेगा थीक, बच्चा थीक, जैसे पैदा हुआ ठीक है, उस समय हम उसको देखते हैं वो ठीक बात, तो उसका बच्चे के होने की उपयोगिता क्या है, ठीक है, उसको व्यवस्था समझाएंगे, अनुभव करना, अस्तित्व का दृष्टा होना, मानव क्या उपयोगिता है, हाँ दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही मानव की उपयोगिता है। ये अस्तित्व बेचारा सुनसान में था, इसको कोई देखने वाला नहीं था, ये अस्तित्व गुमनामी में जी रहा था, इसको कोई देखने वाला नहीं। इस अस्तित्व में सहअस्तित्व विधि से मानव प्रकट हुआ, और मानव में वो दृष्टा क्षमता आई है, और वो क्षमता को पूरी हो जाना ही मानव की उपयोगिता है। इस अस्तित्व में मानव की उपयोगिता है, इस अस्तित्व को समझने वाला कोई चाहिए। तो मानव की उपयोगिता अगर एग्जिस्टेंशियली आप पूछ रही हो कि एग्जिस्टेंशियली मानव की उपयोगिता क्या है, तो अस्तित्व का दृष्टा होना ही मानव की उपयोगिता है भैया। वो लेकिन दृष्टा होना भी शिक्षा की कम में तो आएगा नहीं, शिक्षा की बात ही नहीं हो रही अब, शिक्षा की बात पद मतलब शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे अभी आप, तो शिक्षा के पहले की बात कर रही है, मैं भी उसका पहले का उत्तर दे रहा हूं। प्रकृति में अस्तित्व में मानव का उद्भव इस अस्तित्व का सहअस्तित्व रूप में दृष्टा होने के लिए है। दृष्टा होना मतलब इसको समझ पाना, इसको अनुभव कर पाना। तो ऐसे समझने के लिए, ऐसे अनुभव करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए, वो है कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता विधि से मानव इसका दृष्टा होता है। दृष्टा होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो जब तक कोई नहीं हुआ रहता है तब तक अनुसंधान विधि से दृष्टा, जब कोई हो गया तो शिक्षा विधि से दृष्टा। उत्तर को कई जगह देखना पड़ेगा, एक एग्जिस्टेंशियल उत्तर होता है, एक नेचुरल प्रकृति के साथ उत्तर की बात करेंगे, एक मानव के साथ बात करेंगे, दूसरे भाग में बात करेंगे तो अस्तित्व सहज बात करेंगे, व्यावहारिक उत्तर भी बात करेंगे, मतलब तात्विक उत्तर, व्यावहारिक उत्तर और तर्क में उत्तर। तात्विक प्रश्न आप पूछ रही हो कि मानव के होने का क्या है, मतलब है तात्विक शब्द है, तात्विक है, हाँ राइट ठीक। वो उसका मतलब इतना ही हुआ कि इस अस्तित्व का दृष्टा होने की क्षमता मानव में है, इतनी क्षमता विकसित हो जाना ही ये जड़ से चैतन्य होना है, और चैतन्य अनुसंधान पूर्वक क्षमता संपन्न हो गया। अब हर एक मानव इस क्षमता के साथ संपन्न हो सकता है, उसके लिए शिक्षा उपलब्ध हो गई, लेटर स्टेज में हो गई ठीक। इसको कह रहे हैं तात्विक उत्तर। व्यवहारिक उत्तर क्या है इसी प्रश्न का व्यवहारिक उत्तर क्या है? समाधान संपन्न होना, निर्विरोधता पूर्वक जीना, समृद्धि पूर्वक जीना, अभयता पूर्वक जीना, सहअस्तित्व पूर्वक जीना, इसको कह रहे हैं ये व्यवहारिक उत्तर है। तार्किक उत्तर क्या है? कल्पनाशीलता में इन सभी अध्ययन को बिठा पाना है ना, क्रिया प्रक्रियाओं को समझ पाना, उसमें जो अनुक्रम है उसको ठीक से बिठा पाना, ये उसका तार्किक उत्तर। और बोलिए साहब, और कौन सा उत्तर चाहिए? भैया मतलब ये क्लियर तो हुआ कि मतलब जीवन जो है चैतन्य वो दृष्टा पद में है, हाँ, तो उसकी उपयोगिता है। यस सर। है ना? यस सर। और लेकिन वो उपयोगिता है तो सही, हाँ, लेकिन उसको उसकी उसका मैनिफेस्टेशन तभी ही दिख पाएगा जब शिक्षा और वो होगा। नहीं, पहले अनुसंधान। हाँ, अनुसंधान। शिक्षा पहले कहाँ से आ जाएगी? हाँ, अनुसंधान से, या तो अनुसंधान, हाँ, या शिक्षा। जब तक पहली बार नहीं हुआ है तब तक शिक्षा काम नहीं करेगा, अनुसंधान काम करेगा। अनुसंधान पूर्वक एक आदमी अपनी उपयोगिता को पहचान गया, एक आदमी पहचान गया, हर आदमी पहचान सकता है, उसके लिए अनुसंधान की जरूरत नहीं है, शिक्षा आ गई और सरल हो गया। तो आपका प्रश्न का उत्तर यही हुआ, हर मानव में ये क्षमता है, वो क्षमता का सदुपयोग होना है, वो सदुपयोग होने की जो भी उससे विकसित हो रही हो वो होना है बेसिकली अनुसंधान पूर्वक, और यह अनुसंधान से प्राप्त समझ से शिक्षा पूर्वक। बोलिए साहब। बढ़िया, ऑल सेट। हाँ, अब इसको नियम के रूप में अगर लिखेंगे आप, बोलिए। ये जड़ में जो है वो है और होना जो है वो एक ही है। है और रहना बराबर एक ही है। वेरी गुड, नियम पूर्वक। हाँ, चैतन्य में है, होना और रहना, ये होना हमको समझना पड़ता है, ये अंतरी में, तब है और होना रहना के रूप में हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो जब ये है इक्वल टू होना इक्वल टू रहना हो जाता है, तब आदमी समझदार हो गया, समाधानित हो गया, ऐसे कैसे? तो है और होना हो गया तो समाधान हो गया, होना और रहना हो गया तो व्यवस्था हो गया, आचरण हो गया, आचरण व्यवस्था में। बहुत बढ़िया। तो मानव में है और होना बराबर समाधान, बराबर बराबर हो गया तो समाधान हो गया, समृद्धि हो गया, है ना, समाधान ही मानते हैं अभी, समाधान हो गया, ये उपयोगिता हो गया, और होना और रहना हो गया, ये व्यवस्था में भागीदारी हो गई, ये व्यवस्था हो गया। लो जी साहब, ये तीसरी रेवाखंड है। ठीक है जी, आज क्या चर्चाएं पूरी करें। बढ़िया। तो मानव का उपयोगिता पूरकता नहीं है, जब भी पूरकता को उपयोगिता बनाओगे थक जाएंगे, इसके लिए मैं क्या कर दूं, किसके लिए मैं क्या कर दूं, इसके सब नहीं। उपयोगिता को पहचानो भाई, और उसके बाद पूरकता आप स्वयं स्फूर्त है। भ्रमित मानव पूरकता को उपयोगिता मानता रहा। बढ़िया, जोरदार, नमस्कार, धन्यवाद।